Radio 1. Het NOS-journaal. Vanaf volgende week zaterdag vervallen de meeste coronamaatregelen. Dat hebben demissionair premier Rutte en minister De Jonge bekendgemaakt. Bijna alles kan weer, mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. De mondkapjesplicht vervalt, behalve op plaatsen waar mensen geen afstand kunnen houden, zoals in het OV. In het Utrechtse Leersum zijn 4 gewonden gevallen door het noodweer. Het is niet precies bekend wat er is gebeurd en hoe ze eraan toe zijn. Er zijn ook gaslekken in Leersum gemeld door omgewaaide bomen. In Tiel waaide een hijskraan om, daarbij raakte 1 persoon gewond. Op een andere plek in Gelderland zijn 4 hoogspanningsmasten omgewaaid. Volgens informateur Mariette Hamer zit de kabinetsformatie in een impasse. Hamer zegt dat het niet op de inhoud vastzit, maar op het politieke deel, want het is nog steeds niet duidelijk wie met wie wil regeren. Hamer heeft de partijen gevraagd om dit weekend onderling te overleggen hoe ze eruit kunnen komen. En Kroatië heeft ook zijn tweede EK-duel niet weten te winnen. Tegen Tsjechië werd het 1-1. Zometeen om 9 uur speelt Engeland tegen Schotland. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van Teck en Hans van der Steeg. Hele goede avond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Het is dag 8 van het EK-voetbal en vanavond hebben we weer een mooi duel op het programma staan, hoor. Klassieker, om 9 uur begint Engeland tegen Schotland. Volgen we natuurlijk live hier op de zender. En we bespreken het allemaal, alle ontwikkelingen daar, met onze voetbalanalist hier al aangeschoven, Mark van Inten. Straks ook hier te gast Karin Lacour, die maakt de podcast De Klassieker. En dat gaat over voetbal en klassieke muziek. We volgen ook het weer overal in Nederland natuurlijk, want het kan gaan spoken hier en daar. Of spook misschien al hier en daar en al het overige nieuws. Goed, beginnen we even bij dat Europees kampioenschap voetbal. Zullen we even een rondje langs de velden maken? Want er werd vandaag natuurlijk al gevoetbald op het EK. Zweden tegen Slowakije. Dat was nou niet bepaald een wedstrijd om lang over na te praten. 1 moment was voor de Zweden genoeg, wel geteld vanaf 11 meter. Zweden staat op het punt om op voorsprong te komen. En Forsberg doet dat. Hij schiet de bal binnen. En maakt hij die al zo belangrijke goal voor Zweden. Ja, Emil Forsberg was de held daarmee. Zweden speelde eerder met 0-0 gelijk tegen Spanje en doet dus goede zaken. Volgens Forsberg zit er namelijk veel karakter in de ploeg. We wisten dat we kunnen wenden. We zijn mentaal sterk. We weten dat we kan hamnen onder druk ibland. Maar ik denk dat we visar jäkla vilja när vi kommer tillbaka till andra. Otroligt fantastisch skönt att vinna. Ah, dat laatste kon je verstaan, hè? Mark van Hintem, hoe is jouw Zweeds? Matig. Fantastisch om te winnen, ja, zei fantastisch Forsberg. Winnen, hè? Die vindt dat zijn ploeg mentaal sterk. Is. Nou ja, 0-0 en nu winst te doen. Goede zaken, Mark, toch? Zeker. Dit was, en hij heeft gelijk, hè, want er zit ook veel karakter in de ploeg. Ze missen wel kwaliteit. Dat wordt, vond ik, volledig opgevangen door Alexander Isak, die spits. Want die springt er echt uit kwalitatief. Ex-Willem 2, maar voor de rest is het karakter, werken. En hoe komt het dat dit nou niet echt ploegen zijn waar we nou ja, warm van worden. Graag voor de buis voor kruipen. Ja, dat komt omdat de bondscoach van die landen ook weet dat er weinig kwaliteit in zit. En dus ze vooral ook behouden laat spelen in een goed georganiseerd blok. Wachten op dat ene uitvalletje. Dat maakt het niet altijd leuk om naar te kijken. En zo'n Isak, is dat wel zo'n, dat is wel een jongen waar je van kan genieten, toch? Fantastisch. Hij had een paar acties vanmiddag. Technisch zo vaardig. Hij is snel. Hij ziet het spel goed. Al het gevaar kwam van hem. Zullen we bij de Kroaten gaan kijken, Tom? Ja, we gaan naar Kroatië tegen Tsjechië. De tweede wedstrijd van vandaag begon om 6 uur. En Patrick Schick deed het weer. En de Tsjechen konden uit hun bol. Připravený na hranici 16. Teď dostává pokyn ke hře. Patrick Schick se rozebíhá. Je to gol! Patrick Schick proměňuje pokutový kop. 37. minuta. Ja, dat was in de. Nou, dat hoorde je. Dat voor rust nog, zei hij ook. Werd het dus 1-0. Schick, het was overigens een mooi moment met dat bloed. Wel of niet. Moest hij het bloed allemaal van zijn gezicht. Maar hij mocht hem nemen uiteindelijk. Nou, deze werk. Kroatië kwam terug. Perisic maakte de 1-1. Kroatië, Mark. De WK-finalist van 3 jaar geleden. Ja. Maar dat is ook 3 jaar geleden. Daarna is het ook, geloof ik, niet zo heel veel meer. Het is over. Ik vind het. Er zit heel weinig energie in het team. Vooral in de eerste helft hebben ze voornamelijk erachter aangelopen. Ze zetten niet goed druk. Ze kunnen het niet meer goed belopen. Ze zijn volledig afhankelijk natuurlijk van Modric en Beresic eigenlijk. Ja. Maar ja, je ziet gewoon een gebrek aan power, een gebrek aan energie. Het lijkt wel of de futter een beetje uit is. Maar zou je ook kunnen zeggen dat ervaring goed is en routine dodelijk, in de zin dat die spelers is. Ja, nee, ik meen het serieus, gewoon een beetje over hun hoogtepunt. Dat ze het een beetje gehad hebben. Ja, dat klopt wel. Maar ik zie ook nog spelers als Cellini bijvoorbeeld. Ja, die is er ook op leeftijd. En die zie ik nog wel vol gas geven. Oké. Dus het hoeft niet. Het hoeft niet. Is het verhaal. We gaan weer een wedstrijdje verder. Dus een stukje dichter bij huis kijken, denk ik maar eens. Hè? Nederland speelt 2 wedstrijden op het Europees kampioenschap. 2 keer winst. 6 punten is in Pool C de nummer 1. Ja, dat is Nederlands elftal. Of zullen we eerst nog even bij Engeland-Schotland gaan kijken wat er aankomt? Daarna gaan we terugkijken. Zullen we dat eerst even doen? Ja, gaan we dat eerst doen. Engeland tegen Schotland. Dat is een duel wat zo meteen op het programma staat. Op Wembley, nota bene. Dit is wel een affiche hoor. Ik zie die Schotten al in hun kilts massaal zijn in Engeland getrokken. Ragnar Niemeyer is de gelukkige die deze wedstrijd voor ons mag gaan volgen. Ragnar, goedenavond. Ja, zo voelt het wel een beetje. Hè? Ja, als de gelukkige. Ja, vind ik wel. Je moet ook met zo'n schema een beetje geluk hebben. Sinds 1872 wordt hij gespeeld, joh. Het is onvoorstelbaar 114 keer al. Daar gaan we vanavond naar kijken. En dan maar even met de opstellingen beginnen van beide ploegen. Zitten daar voor jou verrassingen bij? Verrassingen? Ja, bij de Schotten wel. Bij de Engelsen is het eerder wat logischer dan dat het was. Hè. Engeland won van Kroatië met de goal van Sterling op Wembley. Dat was hem daarvoor nog niet gelukt voor die aanvaller van Manchester City. Er speelde een rechtsback als linksback in die wedstrijd. Kieran Trippier van Atletico. Nu staat er een echte linksback in het elftal. Dat is Luke Shaw. En op de rechterflank waar Walker stond zien we Reece James. Ja, dat geeft maar aan. Heeft niet zoveel te maken met dat het niet goed ging. Het geeft aan dat Engeland een hele brede, sterke selectie heeft. En een echte linksback. Dat heeft natuurlijk toch de voorkeur boven een gemaakte linksback. Zoals Trippier was in die wedstrijd. Ja, de ploeg wordt natuurlijk aangevoerd door Kane. Hè. Hij is de topscorer van het elftal. 34 goals. Voor Harry Kane in tot nu toe 55 interlands voor Engeland. En hij zal het willen doen. Scoorde niet de vorige keer. 22.500 toeschouwers trouwens op Wembley. Een kwart van de capaciteit. En bij Schotland, ja, daar vallen wel wat meer dingen op. Bijvoorbeeld achterin de terugkeer van Kieran Tierney. Speler van Arsenal. Een van de beste Schotten. Een verdediger. Lang toch wel eruit geweest dit seizoen bij Arsenal. Teruggekomen, voorbereiding EK gespeeld en toch geblesseerd geraakt. Nog een wijziging in de verdediging. McTominay, die we natuurlijk kennen van Manchester United. Is een ploegenoot van Luke Shaw bij de tegenstander vandaag. Speelt niet op het middenveld, maar in de verdediging. En een basisplaats voor een Celtic-speler. McGregor staat erin. En ook Billy Gilmore staat erin. Debuteerde tegen het Nederlands elftal voor dit EK. Een paar weken geleden. Speler van Chelsea, ex-Rangers. Maar hij ging al op jonge leeftijd, op zijn 17e dacht ik, van Glasgow naar Londen toe. 5 keer meegedaan bij Chelsea dit seizoen. Goede defensieve middenvelder. En Che Adams staat in de spits. De aanvaller van Southampton. 9 goals gemaakt in de Premier League. Neemt de positie over van Ryan Christie. Engeland bij een overwinning in ieder geval naar de volgende ronde. Nog geen groepswinnaar. Maar Schotland heeft met de 0 punten die het heeft. Na de toch wat onverwachte nederlaag voor de Schotten tegen Tsjechië. Nog helemaal niks. En daar moet snel verandering in gaan komen. Ze deden er alles aan zoals ze dat altijd wel doen. De Schotten. Maar het zat niet mee. En ja, die wereldgoal van Patrick Schick vanaf de middenlijn was er eentje om in te lijsten. En die deed Schotland ook de das om. Wij horen jou straks verder, Ragnar. Want we gaan over iets anders praten waarvan heel veel mensen denken, nou, dat zal er niet zoveel met elkaar te maken hebben. Klassieke muziek en voetbal is in ieder geval geen alledaagse combinatie. Nou, misschien niet voor u, maar wel voor NPO Radio 4-presentatrice Carine Lacour, die hier naartoe is gekomen. Welkom allereerst. Dankjewel. Vanavond Engeland-Schotland. Dat is helemaal fijn, hè? Of niet? Ja. Want? Nou ja, hun volksliederen hebben wel een hele grappige link. Of in ieder geval, eigenlijk hoort Schotland natuurlijk gewoon bij het Verenigd Koninkrijk. Maar dat volkslied van Engeland, God Save the Queen, dat is eigenlijk een soort Europees lied. Dus dat is heel mooi dat dat op deze avond... Wij gaan zo naar dat Europese lied luisteren. Eerst nog even, je hebt een podcast, de klassieker. Was dit dat jij dacht, dit is mijn moment, nou mag het? Nee, nou, dat voel ik eigenlijk al mijn hele leven. Dat het allemaal bij elkaar hoort, voetbal en klassieke muziek. Maar ik merkte gewoon steeds vaker dat het voor andere mensen hele verschillende werelden waren. En toen ontdekte ik door mijn werk bij Radio 4 ook steeds meer linkjes en leuke dingetjes. En dat er stukjes van Brahms in Hup Holland Hup staat. Toen dacht ik, ik moet het laten horen. Moet iedereen een keer Maar wat was het eerste moment dat je dacht, hey, die twee werelden liggen dichter bij elkaar dan ik eigenlijk dacht? Of dan men eigenlijk dacht? Dat was eigenlijk toen ik in 95, toen Ajax in het Olympisch Stadion speelde en André Rieu in de rust opeens viool ging spelen. In die Champions League wedstrijden. Precies. Ja. En dat ik thuis zat en ik ging altijd naar Ajax met mijn blokfluitvriendin. Dus voor ons was het ja één pot nat. Het stond daar opeens André Rieu. En die speelde daar Sostakovic, ja. Die speelde Verdi. Dus die speelde klassieke muziek. En dan zat het publiek met die vlaggetjes. En ze gingen uit hun dak. Ja. 40.000 man. Ik was erbij, zullen we kunnen bekennen. Ja, maar de eerste keer. Dat was, gaan we allemaal over hebben. We gaan eerst naar die volksliederen. Van die kleur van die landen die zo gaan spelen. En ja, je hebt het eigenlijk al een beetje aangekondigd. We gaan natuurlijk even God Save the Queen stukje laten horen. Ja. En dat werkt, hè? Want ze gaat maar niet dood. God save the Queen. Precies, hij saved haar weer. Het heeft kracht, hè, die klassieke muziek. Ja. Ja. Hoewel. Maar je zegt, dit is de moeder aller volksliederen eigenlijk. Nou ja, het is volgens mij het eerste officiële volkslied in Europa. Dit is geschreven eind 17e eeuw. En Händel, een Duitse componist die genaturaliseerd werd tot Engelsman, heeft dit voor George de I naar Engeland gehaald. Want het was eigenlijk geschreven voor de Franse Lodewijk de XIV. Ja, en die ik las operatie. Ja, nou zeg, wat een verhaal is ja, dat? Ja, het is een heel vies verhaal. Maar goed, je moet je voorstellen dat je in 1686 of zo geopereerd wordt aan iets aan je anus. Ja. En dat je geen verdoving krijgt. Dan is het natuurlijk best fijn als Lully, een Franse componist, zegt, ik maak een mooi werk voor jou. En dat werd doorlopend afgespeeld tijdens die operatie. En zo is Lodewijk de XIV er doorheen gekomen. En volgens was Händel, de Duitser die het goed wilde doen in Engeland, die was in Parijs, hoorde die prachtige melodie. Die dacht, dit moet ik ook voor mijn koning meenemen. Nou ja, en die heeft er eigenlijk die hymne van gemaakt die je nog steeds hoort. En dat was dus een van de eerste echt koninklijke hymnes in Europa. Dus het is in Zwitserland een volkslied. De Pruisen hebben het gezongen. Het is in Nederland ook vertaald. Ja. Dus het is, ik kan er nu nooit meer normaal naar luisteren. Nee, naar ja, ik heb nog geen twijfel. Was dat het Zwanenmeer waarin Van Basten vergeleken werd met een Russische balletdanser? Was dat Nureyev? Klopt dat ja. of niet? Ja, ja, daar is een filmpje. Ja, ja. Dat vond ik ook zo mooi met die muziek eronder. Fantastisch. Ja, maar ik denk ook dat heel vaak is voetbal ook een soort dans. En bijvoorbeeld Piazzolla heeft ook voor Maradona, dus dat is een Argentijnse componist, voor Maradona een stuk geschreven. Want hij zegt, ja, de manier waarop hij beweegt, dat is zo inspirerend. En ik denk ook dat er tussen muzici en voetballers heel veel overeenkomsten zijn. We gaan nog even naar het volkslied van Schotland. Ja. Want we gaan er uitgebreid over verder praten. Want is het wel een volkslied? Eerst gaan we luisteren. Het was in ieder geval een kippenvelmoment, toch? Maar je moet tegen een Schot niet zeggen, is dit eigenlijk wel een volkslied? Maar leg eens uit hoe het zit. Ja, ze zijn onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Dus ik denk dat officieel zij ook God Save the Queen zouden mogen zingen als ze dat zouden willen. Dat willen ze denk ik absoluut niet. Nee. En dit is een onofficieel volkslied. Maar ook omdat de Schotse politici nooit hebben besloten van, we gaan dit eens aanpakken, we gaan eens iets aanwijzen. En dit is in de jaren 60 geschreven en het doet het hartstikke goed. Mm. Dus, en hadden ze voor die tijd, pasten ze zich keurig aan de Engels aan, of hadden ze al een ander soort volkslied? Nee, we hadden altijd onofficiële liederen, Scotland the Brave. En het is ook namelijk zo dat in God Save the Queen, in dat Engelse volkslied, zit een laatste couplet, wat eigenlijk nooit wordt gezongen, maar waarin heel naar wordt gedaan over de Schotten. Dat is toegevoegd na een of andere strijd. Dus ja, ik kan me ook voorstellen dat het voor de Schotten geen optie is. En komt dit ook bij een of andere operatie vandaan? Of heeft het een vies verhaal? Bij elke volkslied denk ik nu, welke operatie was dit? Ja. Ik ga het voor je uitzoeken. Blijf nog de hele avond bij ons om over de muziek te praten. Nu gaan we naar Nederland. Nu gaan we wel echt naar Nederland zelf. Dat verzekerde zich gisteravond natuurlijk van de 8e finales op het EK. 2-0 gewonnen werd er van Oostenrijk. En Nederland eindigt daardoor zeker als eerste in de pool. Verslaggever Jeroen Stekelenburg, die woont zo'n beetje bij het Nederlands elftal deze week. Jeroen, goedenavond. Ja, goedenavond. Dat klopt. Ja, hoe gaat het met je? Is het fijn wonen? Ja hoor, ja, we bestellen de ene dag pizza en de volgende dag sushi. Dus veel uren hier in Zeist. Ja, ik vroeg me wel inderdaad af hoe vaak ik het afgelopen jaar deze kant op ben gereden. Maar dat doe ik niet heel erg te raken, maar ik vroeg me wel af. Wat heeft Oranje vandaag gedaan, de dag na, zeg maar? Nou, heel erg weinig. Met name de basisspelers van gisteren. Het was ook echt snikheet. Normaal is het al een dag dat ze weinig tot niks doen. Maar vandaag was het echt uitpuffen. Ze hebben twee rondjes over het veld gelopen. En toen hebben ze nog even over zo'n foamroller heen gerold. Om de spieren wat te ontlasten. Frenkie de Jong heeft nog in zijn eentje over wat horden heen gesprongen. Maar daarna zijn ze heerlijk half in de zon gaan liggen. Half onder een parasol. En naar de wisselspelers gaan kijken die een partij speelden. Dat is ook maar het beste. Hè? Want het heeft niet zoveel zin om een dag na een wedstrijd hard te gaan trainen. Het is echt herstellen. Het is bijkomen. Dat is wat ze gedaan hebben. Was de zwaarste klus misschien voor Matthijs de Ligt. Die dan onder andere de pester wordt staan vandaag? Ja. Nou, dat is natuurlijk wel een beetje bedacht. Want ze hebben natuurlijk wel meegekregen dat Van Basten iets over Matthijs de Ligt heeft gezegd. Want daar doe je het denk ik een klein beetje op misschien. Onder andere, gisteren. Ja. En dat ze, ik vind het wel chic eigenlijk en wel verstandig en ook wel goed dat ze hem vandaag naar voren schuiven. Want ja, zeker met Matthijs de Ligt kan dat natuurlijk. Hè? Dat is iemand die redt zich wel op zo'n persconferentie. Dat bleek ook vandaag wel. Zullen we even luisteren wat hij onder andere vertelde? Dat ging over de sfeer, zoals te horen. Ja, we hebben zeker wel, niet echt een feest gevierd, maar ja, het eerste doel is bereikt en dat ze de groepsfase doorkomen en nu zullen we verder moeten werken. Maar hoe zag dat eruit? Muziek erbij op de tafels? Ja, muziek erbij, een beetje pokeren. Sommigen die kunnen niet slapen na de wedstrijd of een kaartspelletje spelen. Dus ja, gewoon een beetje met elkaar bezig zijn. En ik denk dat dat ook wel goed is voor de groep. Geld gewonnen met pokeren? Laat ik inbidden. Oh jee, die glimlach. Hou je wel de relaties een beetje? Want dat kaart is wel eens misgegaan bij het Nederlands elftal, hè? Dat weet je. Ja, als het om geld gaat. We hebben een goede groep, dus daar maak ik geen zorgen over. Hoe staan jullie erin als groep? Want jullie winnen, 2-6. Er moet ook nog heel veel beter. Hè? Gisteren was ook niet een Hosanna-wedstrijd. Hoe denken jullie daarover? Nou, ik denk dat we een groep zijn die groeiend is. Dat we het systeem steeds beter begrijpen. Dat we ook elkaar steeds beter aanvoelen. Dat we vertrouwen krijgen in de manier van spelen. En dat we elke wedstrijd weer die stap moeten maken om een goede wedstrijd te spelen. En ja, ik denk, ik zei het gisteren ook al. Ik denk als je ons vergelijkt met 2 weken geleden, denk ik dat we een goede stap hebben gezet. Maar we zullen hard moeten blijven werken om verder te verbeteren. Heb je de kritiek op jou meegekregen van Van Basten? Ja, heb ik wel meegekregen. Ja, je lacht erbij. Ja, nee. Ik ten eerste, als iemand als meneer Van Basten kritiek op je levert, dan ga je er toch even naar kijken. Wat ben je er trots op, of niet, om kritiek van hem te krijgen dan bijna? Bijna wel. Nee, het is natuurlijk, als iemand van zijn statuur wat zegt, dan ga je er toch naar kijken. En ik denk dat hij heeft natuurlijk ook in Italië gespeeld. Ik speel ook in Italië. Ik weet hoe ze daar voor verdedigen denken. En dat is vanuit de zone. En ik snap dat hij dat zegt. Maar ja, het is ook een split second een situatie inschatten. En hij had het ook over de communicatie. Ik denk dat we gisteren goed gecommuniceerd hebben achterin. Maar het kan altijd beter. En dat moet denk ik ook het motto zijn van ons Nederlands elftal. Dat we telkens, ook al gaat het goed, je moet proberen elke wedstrijd, elke training weer die bepaalde dingen te verbeteren om uiteindelijk een betere staat te boeken. Ja, want dat was natuurlijk de kern van zijn verhaal. Het was misschien half ook een klein beetje verkapt compliment. Hij zei, de Ligt is de leider van de verdediging. Die moet dan ook op alle momenten in zo'n wedstrijd leiding geven. Ja, dus een compliment en misschien ook een beetje kritiek. Nou, ik ben heel blij met het compliment en ook heel blij met de kritiek. Want dat betekent dat ik weer mezelf kan verbeteren. En als iemand als meneer Van Basten dat zegt, dan is dat alleen maar goed. Hè? Wij gaan er verder over praten met meneer Stekelenburg. Want het is natuurlijk prachtig. Zo kennen we hem ook langzamerhand wel. Het is ook slim dat ze hem naar voren brengen. Die sfeer waar hij het verder over heeft, is Oranje relaxed? Of is een deel relaxed en een ander deel ook licht teleurgesteld bijvoorbeeld? Nou, kijk, dat zie je nu natuurlijk niet. Hè? Zo werkt dat bij een ploeg die wint. Dan is iedereen toch wel redelijk tevreden. Want ik begrijp wel waar je op doelt. Er zijn natuurlijk spelers zoals gisteren zaten Gakpo en Koopmeiners op de tribune. Ja, daarvoor, dat is natuurlijk niet de reden dat je hier bent deze maand. Die willen natuurlijk ook belangrijk zijn en hun steentje bijdragen. Ik heb in het eerder stadium wel eens Steven Berghuis genoemd. Die gewoon heel goed traint en klaar is voor een plek in het veld. En niet op de bank. Alleen bij dit systeem valt hij buiten de boot. Maar ik denk zolang de resultaten goed blijven. Ja, dan merk je daar niet zo heel veel van. In 2012 zagen we dat als er dan verloren wordt. En dan heb je ontevreden mensen op de bank. Dan is het hommelus. En nu merk je dat gewoon niet zo heel erg. En er zit ook wel een goede hiërarchie in deze groep. Het is niet zo dat er een wat oudere speler op de bank zit. En heel erg aan het rellen is geslagen of zo. Dus ja, ik kijk ook van buitenaf natuurlijk. Ik ben wel bij alle trainingen waar we bij mogen zijn. Maar echt erbij zitten op het moment dat de harde noten worden geraakt, zit ik er ook niet bij. Maar ik heb wel het gevoel dat het in goede harmonie gaat. Laten we dan eens even luisteren naar Martin de Roon. Een speler waar wisselend over gedacht wordt. Gisteren speelde hij zijn 25e Interland. Is een mijlpaal. En zorgt bij hemzelf natuurlijk ook voor een grote glimlach op zijn gezicht. Nee, super trots. Natuurlijk. Ik heb wat mooie dingen gezegd na afloop gisteren in de kleedkamer. Dus in eerste instantie inderdaad de reactie die jij ook had. Als zelfs Martin de Roon het lukt, dan is er voor iedereen hoop. Maar daarna dat ik heel trots ben dat het met deze groep te gedaan te hebben. Eigenlijk sinds we 3 jaar geleden eigenlijk met de New Wave, om het zo maar even te zeggen, zijn gestart. In deze unieke groep, uniek gevoel. De waardering die er zeg maar voor iedereen is binnen de groep. Jonge jongens die er binnenkomen, die zich gelijk thuis voelen. Die lekker meegaan. Dat maakt het wel trots dat je 25 in het land haalt. En zeker dat het eentje op het EK mag zijn die de 25e voltooid. Is wel heel, heel fijn. Is dat jouw kracht om altijd met een knipoog jezelf te relativeren en de situatie te relativeren? Ja, nou ja, natuurlijk. Ik doe het met een knipoog vaak naar buiten toe. Intern zal ik zelf ga ik er natuurlijk wel wat serieuzer mee om. Met kritieken, maar ook om jezelf altijd te verbeteren. Dus dat zijn misschien 2 gezichten die je op zo'n moment ziet. Maar het gaat er gewoon om dat ik altijd wel serieus mee bezig ben. Dat ik het beste voor mezelf en uiteindelijk het beste voor de groep wil. Martin de Roon, Jeroen, ja, die rol is en blijft veel besproken. Heeft hij zich nou gewoon 2 wedstrijden bewezen? Of was het eigenlijk ook niet eens meer nodig dat hij zich moest bewijzen? Nou, voor de bondscoach niet. Die zet hem niet als eerste, maar wel vrij snel op het formulier. Alleen ik denk dat Martin de Roon nooit voor elkaar gaat krijgen dat hij onomstreden is. Omdat er toch altijd mensen zullen zijn die vinden dat hij beter aan de bal moet zijn. Dat Gravenberg is het nu, hè, dat die op zijn plek moet staan. Maar wat heeft hij allemaal niet voor namen langs horen komen? Van de Beek moest op zijn plek. Davy Prupper moest op zijn plek. En ik heb hem daar vorige week een keer naar gevraagd. En hij vindt het allemaal prima. Hij zegt, het is niet voor, ze stellen me niet op omdat ik mooie bruine ogen heb. Of omdat ik er zo leuk uitzie. De bondscoach die vindt het gewoon belangrijk om een speler als Martin de Roon in zijn team te hebben. En ja, ik denk dat het hele toernooi wel zo gaat blijven. Dus hij heeft zich bewezen voor de bondscoach. Nee, het land zal echt blijven discussiëren over wat die man in het Nederlands elftal doet. Wij discussiëren de komende 9 dagen rustig verder. Eerst Noord-Macedonië en dan op naar de 8e finale. Jeroen, dankjewel en veel pizza daar in de Zeist-Nomstreek. Dankjewel, hoi. Kan ook sushi zijn, hè? Vindt hij ook lekker. Goed, vanaf 26 juni, de dag dat de 8e finales van het EK van start gaan, dan mogen de supporters de wedstrijden weer kijken in cafés en op terrassen. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte aangekondigd in de persconferentie eerder vandaag. Eerst waren schermen nog niet toegestaan, omdat het kabinet bang was dat te veel mensen dan bij elkaar zouden komen. Vrijwel alle coronaregels worden overigens losgelaten en ook de schermen mogen dus weer. Tijd om eens te bellen met Galit Oubaha. Goedenavond. Ja, goedenavond. U bent eigenaar van een aantal cafés. We hebben u vaker gesproken in de uitzendingen als deze. Ik neem aan dat de oranje slingers massaal zijn ingekocht en dat je begonnen bent met de cafés te versieren. Nee, het is gewoon bizar. We hebben mijn marketingteam heeft gewoon de tickets online gegooid. Ja, we zitten nu op 500 kaarten die al verkocht zijn. Ja, het is gewoon bizar wat de vraag gewoon is. Het is echt gewoon ongelooflijk. Ik had nog niet gedacht dat die sluitingstijden of dat die tijden gewoon vrijgelaten zouden worden. Ja, dat is nu het geval. Ja, maar ik denk dat wij morgen overmorgen uitverkocht zijn. Maar wacht even, je bent tickets aan het verkopen aan mensen die bij jou in de kroeg voetbal willen kijken? Nee, maar niet in mijn voetbal. Het is zaterdagavond, 26 juni, is de eerste dag dat we open kunnen zijn. Kijk, ik heb clubs, feestcafés, waar 1200, 1500 man in kunnen. 5, 6, 700 man. En wij doen met testen. Dus we willen gewoon dat iedereen gewoon, dat ook die anderhalve meter gewoon niet geldt. Ja, jongen, die vraag is gewoon enorm. Ja, ik heb ook een probleem trouwens. Want ik heb 150 man zaterdag nodig aan het werk. Ah. Dus ik weet niet of jullie een biertje kunnen tappen. Jullie zijn gewoon welkom. Ja, dus, we luisteren mee. Wie geen uitzending doet, komt in ieder geval. Een biertje kunnen tappen. Wat zeg je? Wie geen uitzending doet, komt wel, hoor, denk ik. Die komt even helpen tappen. Iedereen die bier kan tappen, kan zich in Nijmegen melden. Complete stress met het loslaten van al die coronamaatregelen, merk ik. Maar dit was dus onverwacht, als ik het zo hoor. Ja, maar luister eens. We zijn zo vaak teleurgesteld. Je durft gewoon niet te hopen afgelopen anderhalf jaar, weet je wel. Kijk, als je ziet hoeveel ziekenhuisopnames en hoeveel besmettingen afgelopen dagen hebben plaatsgevonden. Ja, dat is dat een logische conclusie. Maar ja, anderhalf jaar lang is het nergens een beetje een logische conclusie geweest. Ja, nu dan wel. Ja, dus nu is het een hele positieve stress die nu veroorzaakt wordt. Ja, we hebben wel een probleem om aan het personeel. Ja, ik heb echt volgende week zaterdag gewoon 150 man extra gewoon nodig. Ja, nee, die uitzendoproep was helder. Ja. Die is doorgeklonken hier. Maar als ik nu een kaartje heb om bij jou in het café te komen of in de club. Hoe gaat dat concreet aan de toegangspoort bij jou? Wat moet ik laten zien? Wil ik binnen mogen komen? Nou, dus bij de GGD laten testen, 40 uur geldig. Laten zien dat je inderdaad negatief getest bent of een vaccinatiebewijs bij je hebt. Dan mag je naar binnen zonder anderhalve meter. Ja, dan gaat het gewoon helemaal los. En ik moet wel entree betalen, neem ik aan, hè? Iets. Ja, kijk, we hebben DJ's, programmering, dat hebben we normaal natuurlijk ook. Dus het gaat gewoon helemaal los. Dus volle programmering en gaan komende zaterdag. Komt het op tijd, dit? Was het water boven de lippen bijna? Nee, absoluut. Kijk, we hebben anderhalf jaar gewoon helemaal stilgestaan. En het komt absoluut op tijd. En het had natuurlijk ook veel eerder gemoeten. En laten we hopen dat... We zijn er nog lang niet. Want we hebben natuurlijk enorme schulden opgebouwd die we straks ook allemaal moeten gaan aflossen. Dus dat is ook allemaal een vraag van... hoe lang mogen we het ook aflossen? Want ik denk dat we echt minimaal 10 jaar de tijd nodig hebben om de schulden die we afgelopen anderhalf jaar opgebouwd hebben te mogen aflossen. Daarnaast vind ik gewoon dat een gedeelte van de schuld gewoon kwijtgescholden moet worden voor de sector die het hardst geraakt is. Maar ja, dat is een discussie die we nu moeten gaan voeren. Maar laten we nu eens even focussen voor de komende zaterdag. En de positiviteit die we nou te horen gekregen, laten we dat inderdaad gewoon positief vieren. Heb je genoeg mensen eigenlijk om in dienst? Of? Nee, ja, dat vraag ik je net. Kom alsjeblieft bier tappen. Meld je alsjeblieft. Goed zo. Ja. Duidelijk. Galit Oubaha, hartelijk dank en veel succes. Ja. Sterkte dan ook maar een beetje. Ja, wij gaan dank er... Dankjewel, hè. Super. Hoi, bedankt, hè. Wij gaan er even uit voor het nieuws van 9 uur. Ondertussen lopen de volksliederen bij Engeland, Schotland. We hebben net al een klein voorproefje gegeven. We praten straks ook verder. Zowel over het voetbal zelf als over muziek, klassieke muziek en voetbal. Ik vind het nu al een heerlijke combinatie. Dankzij Karine Dakkoor. Dankjewel. Tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Korte aanloop. Memphis schiet hem erin. En het is... Oranje op weg in het EK voetbal. Dit is een droomstart voor Nederland in deze wedstrijd. Absoluut. Maandag de volgende halte. Noord-Macedonië-Nederland. Malenweg op weg naar de 2-0 voor Dumfries. Maandagavond om 6 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Noord-Macedonië-Nederland. Live sport op NPO Radio 1. FC de nummer 1. Alleen maar goed nieuws van Oranje. Natuurlijk. Het mooiste geluid is Oranje. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Alles voor het EK. Met deze week in de bonus. Lipton Ice Tea, flessen en blikjes, 2 plus 1 gratis. En nu ook 10 euro korting op het Lipton Helden shirt. Doritos, Lees Avond en Wokkels, 2 stuks voor 2,50. En Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles.

Tom van het Hek en Hans van der Steeg. 9:04, we zijn weer terug en het is begonnen. De burenruzie, Engeland, Schotland volgen we live natuurlijk. Hier in de studio praten we erover met voetbalanalist Mark van Hintem. En ook Karine Lacor is hier, collega van NPO Radio 4. En zij is maker van de podcast De Klassieker. En dit uur houden we ook op de hoogte over de heftige onweersbuien die plaatselijk al voor flinke schade hebben gezorgd. Ja, snel naar Wembley, Engeland tegen Schotland. Ragnar Niemeyer. Eerste kans van de wedstrijd na bijna 4 minuten hebben we gezien. Het is nog 0-0. Matthew Adams in de basis vandaag. Dat was de vorige keer niet zo. Met een schuiver naar een voorzet vanaf de rechterkant van O'Donnell. Die daar hangend speelt. Ging daar weer een ingooi aan vooraf. Voorzet laag. Er ging er eentje van Engeland richting de bal. En dus bereikte die bal niet het doel van Engeland. Maar het is een waarschuwing voor de ploeg van Gareth Southgate, die er 25 jaar geleden ook bij was toen dit duel op het EK 96 in Engeland werd gespeeld. Engeland won ook op Wembley. Hij was een van de spelers toen in de basis bij Engeland tegen Schotland. Dat voor het laatst trouwens won in 99 van Engeland. Een EK-kwalificatieduel was dat. Daarna nog 4 wedstrijden, 3 nederlagen en 1 gelijkspel voor de Schotten. Het gaat er fel aan toe. McKinn op het middenveld, een van de spelers uit de Premier League in Schotse dienst. Hij speelt bij Aston Villa. De scheidsrechter is een bekende, Antonio Mateo Lajos, die de Champions League finale floot. Spanjaard, 44 jaar, die ook België tegen Rusland op dit EK voor zijn rekening nam. Mings achterin bij Engeland, waar Maguire fit is van Manchester United. Maar hij moet op de bank beginnen. Mings blijft achterin gewoon staan bij de Engelsen. Dat geldt ook voor John Stones, overtreding van Robertson. Een schot in dienst van Liverpool, die kennen we natuurlijk allemaal. En Engeland krijgt een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Een paar meter over de middenlijn. Reece James, bezig aan zijn 8e interland. De back van Chelsea is dus Champions League winnaar. En de bal gaat eventjes achteruit richting Stones. Engeland heeft nog niks gecreëerd in deze 115e editie van de Battle of Britain. En het is een wedstrijd die er dus toe doet. Hè. De wereld kijkt mee. Buiten het stadion is het er allemaal heel vriendelijk aan toegegaan. Nu wat minder. Robertson die veegt daar toch wel Harry Kane onderuit. Beetje rechts van de as van het veld. Halverwege de Schotse helft. Het is McKinn. Ja, die gaat gewoon door op de benen van de Engelse topscorer. Het is nat. Het regent keihard. Het zou wel eens een gevecht kunnen worden. Van heb ik jou daar? Met die regen, zo'n nat veld. Dat nodigt natuurlijk uit tot ouderwetse Schotse en Engelse tackles. Ja, dit is echt een wedstrijd. 6,5 minuut is die aan de gang. Het is de oude Vitesse naar notabene die plaats heeft genomen achter de bal. Mason Mount misschien wel die het gaat doen. Er staat er nog eentje van Engeland. De koppers zijn mee naar voren toe gegaan. Zijn 18e interland is het voor Mount. Maakt 4 goals. En nog altijd is het wachten op het fluitje van scheidsrechter Mateo Lajos. Ook bij die bal Phil Foden met een Coupe Gascoigne, zeggen ze in Engeland in de tabloids. Hij heeft zijn haar geblondeerd. Hebben we bij meer ploegen gezien op dit Europees kampioenschap. Mount mag het doen. Bal is laag. Wordt nog wel even geraakt. Dat is door Declan Rice, dacht ik, van West Ham United. Maar hij krijgt de bal wel in de richting van het Schotse doel. Maar meer ook niet. Bal is snel het spel weer ingebracht. Jay Adams. Linkerkant op de helft van Engeland met McKinn. McKinn gaat langs zijn mannetje, wordt dan gevloerd. Calvin Phillips is gepasseerd, krijgt dan een tik. En kijkt dan heel verbaasd in de richting van de Schotse scheidsrechter. En moet dan toch accepteren dat de Schotten een vrije trap krijgen. De Schotten die voorlopig heel aardig mee kunnen met Engeland. Maar ja, we zijn natuurlijk pas 7,5 minuut aan het spelen. Ook hier hebben zich nu 2 mensen verzameld bij de bal. Het is Robertson, de aanvoerder, die het met zijn linkerbeen zou kunnen gaan doen. Dan is het een wat afdraaiende bal. Dat zou ook een inslinger kunnen worden. Maar eens kijken wat de Schotten precies allemaal van plan zijn. Voor het doel de lange Lyndon Dykes, de spits van QPR. Geboren in Australië, maar zijn familie, zijn ouders komen uit Schotland. Bal voor de goal. Op het hoofd die bal bij Tyrone Mings, de verdediger van Aston Villa. En dan wil Sterling aan de rechterkant weg. Zitten de Schotten erbij. Is het eerst McGregor, is het vervolgens Robertson. Maar deze bal kan eenvoudig worden opgepakt door de doelman van Engeland. Dat is Jordan Pickford. Nog altijd. Hij heeft zijn haar wat laten groeien volgens mij. Vergeleken bij een tijdje geleden. Hij ziet er wat beter uit. Hij geeft de bal mee aan de rechterkant van het veld. 8,5 minuut gespeeld op Wembley. Er zijn Engelsen, Schotten wilde ik zeggen. Die zeggen ja, als we deze winnen dan kan de rest van het EK me niks meer schelen. Het gaat om dit duel. 0-0 voorlopig. Bij ons in de studio Mark van Hintem, zelf oud-international op het niveau gevoetbald. Leven lang voetbal, Mark, al welkom nogmaals. Ja, voor die Engelsen is dit natuurlijk, hè, dat hele eiland leeft van deze wedstrijd. Als je er nou wat nuchterder naar kijkt, is Engeland niet gewoon veel sterker elftal dan Schotland? Zeker, veel meer individuele kwaliteit. En daar zal de wedstrijd waarschijnlijk ook op beslist worden. Maar voor Schotland is dit de battle of the battles. Want 23 jaar geleden dat ze zich voor het laatst gekwalificeerd hebben. En dan notabene in Engeland, in Londen, in Wembley. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dus die geven alles vandaag. Nou, ze moeten ook wel, toch? Ja, ze moeten wel ook inderdaad, omdat ze die eerste wedstrijd verloren hebben. Maar ik denk dat dit inderdaad de belangrijkste wedstrijd is voor Schotland. En als je naar het Schotse elftal kijkt, wij hebben er ook tegen geoefend. Hè? Wij zeg ik maar even, natuurlijk, het klinkt altijd lekker, maar Nederland heeft er tegen geoefend. Eerste wedstrijd waren ze wel, mag ik het toch een beetje ouderwets noemen? Ja, voetbal. Dat is het ook. Het is betonvoetbal, hè? Vele lange ballen, hopen op iemand die doorkopt en eromheen gaan lopen. En vandaag hebben ze gelukkig wel Billy Gilmore laten spelen. Dat is een jongen die komt van Chelsea, jongen, 20 jaar oud. En dat is echt een geweldenaar. Dat is, vind ik, kwalitatief net zo goed als zijn team. Mason Mount, die bij Engeland voetbalt. Echt een geweldige speler. En ze hebben dus ook op die positie gelukkig gekozen. Het is een controleerde middenvelder, maar die kan ook heel goed voetballen. Die Mason Mount, die heb jij volgens mij zelf nog bij Vitesse meegemaakt. Toen je daar in functie was. Was het meteen duidelijk dat hij zo... hij was goed, maar hadden jullie gedacht dat hij zo goed zou worden? Wel na 4-5 maanden bij Vitesse. Toen zag je ook dat hij een ongelooflijk karakter had. We zaten op een gegeven moment aan tafel met zijn vader. En toen ging het over het feit dat hij de eerste 4 maanden bij Vitesse niet in de basis speelde. En Henk Vrezer zat aan tafel en die legde dat uit aan de familie. En het enige wat die vader op een gegeven moment zei was... You have to work harder, Mason. En dat was het. En toen stapte ze weer op. Oh, en dan weet je ook, en dat deed hij ook. En dan weet je ook van, ja, dit zijn mensen die zijn uit het juiste hout gesneden. Dus hij is ongelooflijk goed, maar heeft ook de juiste mentaliteit en familiegenen meegekregen. En wat is de tactiek die Engeland moet toepassen tegen dat betonvoetbal? Ja, blijven voetballen en zeker niet meegaan. Kijk, alle elementen zijn nu in het voordeel van de Schotten. Als je kijkt naar het weer en het veld, hè, want dat nodigt uit de slijdings en duels aan te gaan. Het is wel Engeland, echt Brits weer. Inderdaad, het is echt Brits weer. Dus en Engeland zal moeten blijven voetballen. Gebruik maken van combinaties en individuele kwaliteit om te kunnen scoren. Ja, het is Brits weer. Het is hier ook geen Brits weer, maar vervelend weer. En de plaats Leersum is flink getroffen door zware onweersbuien die over het land trokken. Ze zorgen dat noodweer voor een aantal gewonden. Zijn er zorgen over vele gaslekken. We gaan erover praten met de woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht, Marcel van Wessendorp. Welkom allereerst. Ja, goedenavond. Ik loop ondertussen even naar een droog plekje, want het begint hier weer te startduien. Dus dat praat even wat makkelijker. Ja. Maar, ik kijk hier achterom uit de studio. Er komen ook de putten omhoog inderdaad. Is dit weer, het wordt aangekondigd dan en zo, maar kun je er in die zin op voorbereiden? Want het is dan een beetje onduidelijk waar het uiteindelijk losbarst, hè? Ja, klopt. Nou ja, in principe is de brandweer altijd voorbereid op dit soort incidenten. Maar dit zijn wel heel veel kleine incidentjes die gelijktijdig zijn. En daarvoor moeten wij ook onze prioriteiten stellen bij de meest ernstige omgevallen bomen en een aantal gaslekkages die daar het gevolg van zijn. Ja, wat is precies gebeurd dan? Nou ja, er is een behoorlijke, laten we het maar een windhoos noemen, over Leersum en omgeving getrokken. Er zijn bij honderden bomen en daken vernield. En een aantal van die bomen die heeft ook gaslekkages veroorzaakt, doordat de wortels de gasleidingen stuk trokken. Ja, daar is onze grootste prioriteit nu aan naartoe om dat te dichten. En wat is het grootste gevaar van deze gaslekken, zeg maar? Nou ja, je hebt natuurlijk vrij uitstromend gas. En als daar een vonkje bij komt, dan geeft het natuurlijk een behoorlijke brand. En die op zichzelf natuurlijk ook weer veel schade kan veroorzaken. Of een explosie. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Maar als u zegt, het zijn er velen. Wat is de maatregel die je moet nemen? Moet je ze één voor één lokaliseren en maatregelen nemen? Ja, exact. We moeten elk gaslek op zichzelf opsporen. Nou, dat gebeurt meestal door de omwonenden. Die ruiken gas en die bellen dan de brandweer erover. En wij moeten kijken in overleg met de netbeheerders. Waar zit de afsluiter? Die gaan we afsluiten. En dan kan het gaslek gedicht worden. Ja, nu ligt Leersum op de Utrechtse Heuvelrug. Was het alleen in Leersum wat zo hard getroffen is? Dus superlokaal? Nee, wat ik begrepen heb is dat het een soort lijn is vanaf Tiel over de Vijfde Heuvelrug heen richting Maren-Maarsbergen. En in dat gebied hebben wij echt een enorme strook van schade die zich over het gebied heeft getrokken. Ja, en kunt u het vanavond allemaal repareren, die gaslekken, denkt u? Kunt u dat dichten? Nou, dat is moeilijk om te zeggen, want we zijn natuurlijk nog bezig aan het inventariseren van hoeveel gaslekken zijn er. Vast dat wel, dat we hier voorlopig nog wel een aantal uren bezig zijn om alles weer in orde te krijgen. En is het ergste nu voorbij getrokken, zeg maar, of komt er nog meer, zover u weet? Wat ik begrepen heb van het KNMI, waar wij een lijntje mee hebben, is dat er in ieder geval geen wind meer wordt verwacht zoals eerder vanavond. Maar nog wel flinke stortbuien, zoals waar we nu ook in staan. Ja, kunnen de mensen vanavond wel thuis slapen? Of is er ook een heel aantal wat elders onder dak moet zoeken? Nou, er zijn een aantal woningen die zijn op dit moment niet bewoonbaar, omdat het dak daar vanaf is. En daar zal opvang voor geregeld moeten worden. En die mensen zijn in een buurthuis hier in Leersum opgevangen. En de gemeente zal zorgen dat die mensen of onderdak krijgen, of die mensen die kunnen misschien bij familie vannacht slapen. Goed, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan in uw drukke werkzaamheden. Marcel van Westendorp, woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht. Heel dank hoor. We gaan weer voetballen. Engeland tegen Schotland, onze verslaggever. Ragnar, ja, wij zeiden hier in de studio, Engeland moet normaal gesproken wel wat beter zijn dan Schotland. Zie je dat terug op het veld? Wel degelijk, Tom, want de eerste mogelijkheid was voor de Schotten. Maar de twee kansen daarna, het waren geen kleintjes ook, waren voor Engeland. Kwartier gespeeld, nog wel 0-0. Klein mirakel in Londen zou je kunnen zeggen. Terwijl nu Dijks in de slag is met Tyrone Mings. Er wordt ook gefloten door de Spaanse arbiter. Maar wie heeft de overtreding gemaakt? Nou, dan denk ik dat het Mings is geweest. En dat de Schotten een vrije trap krijgen. Helemaal zeker weten doe ik het ook niet. Het is een van die twee spelers. Ja, je kijkt naar een scherm, dan is het wel eens wat onduidelijk. Die kansen dan maar eventjes die we zagen. We zagen een minuut of vier geleden in de 11e minuut John Stones, de verdediger van Manchester City, uit de eerste corner van de wedstrijd voor Engeland dus op de paal koppen. En was echt een reuze kans. Hij was helemaal vrij, kwam ontzettend hoog. Maar nee, dat leverde geen goal op. En Mount een minuut later met een schuiver naast naar een grote fout van McTominay. Die had balverlies geleden. Voorzet kwam. Die kwam van Sterling. Maar de bal echt naast geprikt waar hij erin had gemoeten. Er zitten een man of 3000 officieel op de tribunes. Afkomstig uit Schotland. Allemaal met treinen vanuit Glasgow richting het centrum van Londen gekomen. Maar af en toe heb je het gevoel dat het er veel en veel meer zijn als je het gejuich hoort. Als je zag bij de volksliederen hoeveel mensen er gingen staan in zo'n kilt met zo'n donkerblauw shirt aan. Ingooi van Robertson richting de punt van het strafschopgebied van Engeland waar McKinn ontvangt. Hij heeft geel gekregen trouwens ondertussen. Daar gaat Mings de lucht in. Doet hij samen met Lyndon Dykes. En dan gaat de bal over de achterlijn bij Pickford. Niet in de buurt van het doel. Een meter of 5-6 ernaast. En dus zal hij mogen gaan trappen Pickford. Maar ook Engeland, die ballen, die kansen van zojuist, die komen op mijn scherm nog een keer voorbij. Op de paal, compleet vrij. Dat gold dus voor Stones en ook die mogelijkheid voor Mason Mount. Het ging over hem. Die had er echt wel ingekund. Ik herinner me overigens dat ik hem zelf een keer sprak. In de tijd dat Mark ook bij Vitesse zat. Dat hij nog een talent was dus. En toen vroegen we hem als Engelsman naar de prestaties van het Engelse elftal. Zijn verwachtingen op een van de eindrondes. Ik denk dat dat in 2016 zo'n beetje is geweest. Foden kan aannemen. Foden schiet hem naast. Mooie lange bal richting de speler van City. Wel is het buitenspel. Hij schuift hem dus ook naast. Zo blijft het 0-0. Bal komt van achteruit, komt van Phillips. En hij ontsnapt dan Foden aan die twee man daar achterin bij de Schotten. Onder wie Grant Henley maar naast. En wat ik zeg, de vlag omhoog. Maar het is een aantrekkelijk duel zoals je hoopt dat het aantrekkelijk zal zijn. We zijn pas 18 minuten bezig en we hebben echt al vier spannende momenten gehad voor de doelen. Veel strijd, die regen dus die zo goed past bij dit decor. En de Schotten die zo graag willen wat minder kunnen dan de Engelsen. Onder de streep staat voorlopig een 0-0 stand na ruim 17,5 minuut spelen. Ja, naast Mark van Hintem kijkt ook Karine Lacor hier de wedstrijd mee. Collega van NPO Radio 4, maker van de podcast De Klassieker over voetbal en klassieke muziek. En voetballiefhebber natuurlijk. Ja. Heb je voetbal voorkeur voor een van tweeën? Nou ja, ik vind de Schotten en het gevoel. Ik las ook dat iemand zei, ja, wij Schotten kunnen vooral heel goed leiden in het voetbal. Ze verliezen met een lange ei of korte ei? Een lange ei. Ja, ze verliezen natuurlijk ongelooflijk veel. We hebben ongelooflijk veel verloren. Dus je gunt ze. Kijk, op een toernooi is wel mooi. Dan zie je vaak toch dat teams die een bepaald soort gezamenlijke kracht hebben, of waar dat de fans achter gaan staan, dat er iets boven komt. Ja. Maar goed, ik geef ze weinig kans. Helaas. Ja. Voor het Schotten dan in dit geval. Voor negenen spraken we al eventjes over de podcast, over de volksliederen van beide landen. En over hoe je nou kwam tot de link tussen klassieke muziek en voetbal. En die is dus begonnen in 1995, vertelde je. André Rieu, die dan op het veld kwam bij Ajax tijdens die Champions League wedstrijden. Klassieke muziek en voetbal. André Rieu komt dus op meer plekken voor, ook in jouw podcast. Op de middenstip staat een man met lange haren, een brede lach en een viool. En om hem heen 40.000 toeschouwers die feest vieren. Het is de Limburgse violist André Rieu. Hij speelt de wals nummer 2 uit de jazz suite nummer 2 van de Rus Dmitri Shostakovich. Shostakovich, een klassieke componist. Goeie keuze. Groot succes. Er wordt massaal meegezwaaid en meegezongen in het stadion. Klassiek voor iedereen. Het doet me goed. Mijn twee werelden, voetbal en klassieke muziek, komen bij elkaar. En wat blijkt? Het past moeiteloos. Het is gewoon mooi als je het hoort. Ja, jij was erbij, toch, Tom? Ik ben een groot liefhebber van klassieke muziek ook. Dus ik vind het helemaal mooi. En was dat ook echt? Ik bedoel, is de geschiedenis ingegaan als een moment waarop Rieu succes had. Hij stond daarna in alle hitlijsten. Het heeft hem heel veel opgeleverd. Maar was het ook op dat moment Het was een moment. Ajax stond goed voor tegen Bayern München. Ajax was toen in de grootsheid die niemand eigenlijk toen ook al meer verwachtte, dat we dat allemaal nog eens een keer zouden herbeleven. En dat was natuurlijk voor de oudere jongeren onder ons wel prachtig. Dat we nog een keer zo'n soort fase ingingen. Was toen al oudere jongeren. Dus in die zin was er ook een sfeer van het kon niet stuk. Dus het maakte eigenlijk niet zoveel uit. Maar dit was inderdaad voor iedereen. Ja, het hele stadion ging los. Ja, en Rieu zei ook wel dat het heel fijn was dat die sfeer ook zo goed was. Ja, bij 2-0 achter denk ik dat het iets andere geschiedenis had gekregen. Ja. Ben ik bang. Wat was er eerder in jouw leven? De voetbal of de klassieke muziek? Ik denk dat het gelijk is gekomen. Ja, je groeit ermee op. Ja, ik bedoel, mijn zusje heeft niks met voetbal, hoor. Dus het is ook waar je zelf natuurlijk van houdt. Maar ik ging blokfluiten op mijn zesde. Dat vond ik fantastisch. Ik had een hele gave juf. Mijn vriendin Eva zat daar ook op. We speelden al heel snel heel veel samen. We mochten heel veel optredens doen. En Ajax, daar keek ik met mijn moeder. Ik bedoel, elke zondagavond keken wij Studio Sport. En elke wedstrijd die er was, keek ik ook samen met mijn moeder. En wij waren gewoon ongelooflijke sportliefhebbers. Maar vooral voetbal en vooral Ajax. Maar dat is best bijzonder. Dat je dus als meisje met je moeder elke week naar Ajax ging kijken. Ja, misschien. Maar voor mij is het nooit bijzonder natuurlijk geweest. Maar ik merkte later wel dat mensen dan dus in de klassieke muziekwereld, zeg maar, dat die zoiets hadden van ga jij naar het stadion? Ja. En dat andersom ook, dat mensen in het stadion zeiden Radio 4. Dus toen merkte ik dat mensen uit die verschillende werelden dat zo zagen. Maar voor mij is het nooit. Hoe komt dat, denk je eigenlijk? Want dit is iets wat je vaak hoort en ziet. Dat je bij spreken of van cultuur houdt of van sport of zo. Terwijl het helemaal geen tegengestelde dingen zijn. Nee, ik denk dat het iets te maken heeft met dat mensen het gevoel hebben dat het eigenlijk allebei gebieden zijn waar je iets vanaf moet weten. Dus dat het eigenlijk heel veel op elkaar lijkt. Mensen hebben bij voetbal ook het idee van, oh ja, ook omdat het op Radio 1 heb je nieuws en sport. Dus het is iets, je wil ook niet luisteren naar iemand die niks van voetbal weet. En dat is bij klassieke muziek ook een beetje. Er hangt ook iets omheen van, er zijn kenners. En eigenlijk, als je toen ik bij Radio 4 ging werken, zeiden ook veel van mijn oud-collega's van Radio 2, zeiden, klassieke muziek, leuk, maar ik weet er niks van. En dat hoor ik heel vaak. Terwijl ik dan denk, ja, dat hoeft niet. Je mag ervan genieten. Net als dat je van voetbal mag genieten. Maar ik denk dat daar iets zit. En dat natuurlijk klassiek wordt gezien als een soort hoge cultuur. Ja. En voetbal als laag cultuur. Maar dat is volgens mij de laatste 10 jaar. Is dat niet een beetje passé? Mark van Hintem? Ik kijk heel graag naar de optredens van Rieu. Met name die in Maastricht. Ja. Dat zomeravondgevoel. En die sfeer. En dan zie je ook een melee van volgens mij de hele samenleving. En iedereen geniet zo enorm. En je ziet emoties op de gezichten. Ik vind het geweldig. Klopt. Ja. Nee, ik denk ook dat het verandert. En voetbal is ook aan het veranderen daarin. Dus ook, dat is ook steeds meer. Dat begon al met André Hazes, werd opeens natuurlijk overal binnengehaald. En ik denk ook dat klassieke muziek ook in de afgelopen 10 jaar gaat ook steeds meer verbindingen aan. Dus er wordt ook door concerten, door muzici, wordt er heel veel samengespeeld met pop. Mensen of er wordt op andere plekken opgetreden. Dus ik denk wel dat daar veel gaande is. Toen ik hoorde dat jij te gast zou zijn vanavond en dat je die podcast had gemaakt, klassieke muziek en voetbal, moest ik direct denken aan dit. Gaan we nu even naar luisteren. En als je dan zo na het eten nog een beetje met de afwas bezig bent of aan het opruimen, maar je hebt de tv alvast aangezet, je wil niks missen en je hoort dit. Dan ren je naar de bank. Je pakt als de sodemieter je bakje chips erbij. Dan gaat het beginnen. Mooie beschrijving, ja. Je moet wel echt onder een steen hebben gelegen. Wil je dit niet herkennen, denk ik. Ja. Een beetje sportminded bent. Champions League hymne, ja. Maar het is dus wel grappig, want een van mijn collega's bij Radio 4... die kende vooral de Händel-variant, waar het dus op gebaseerd is. 18e-eeuwse componist, Zedok de Priest, uit zijn kroningshymne. Dit is echt een 1-op-1 kopie van dat werk. En die zei, ja, ik kende het dus niet, die hymne. Maar ik heb het nu al de hele week in mijn hoofd. Dus het is gewoon ook een hele catchy hymne. Zowel die oude als die nieuwe. En weet jij waarom dit gekozen is? Waarom de Champions League, de UEFA, dit muziekstuk eigenlijk geadopteerd heeft? Nou, het is een opdracht geweest aan een componist, een Engelsman, Tony Britton. En die heeft het geschreven. En die heeft ook nooit geheim gehouden of zo, waar hij zich door geïnspireerd heeft laten inspireren. Dus ik denk dat hij... Echt. En laatst kwam de Champions League voor vrouwenhymne is geschreven. Het is geschreven volgens mij door een Nederlands bureau. En die zeiden ook, ja, we hebben veel onderzoek gedaan. En toen kwamen we uit bij dat de beste hymnes zijn in de barok geschreven. Ja. Dus die hadden heel veel onderzoek. En die kwamen toen precies uit op waar Tony Britton met die Champions League hymne al was aangekomen. Inderdaad, Händel, 18e eeuw. En die koninklijke hymnes die toen werden geschreven. Omdat die componisten natuurlijk aan het hof, ja, allemaal ophemelende muziek moesten maken. Waar je meteen van... rechtop gaat staan. We hebben nog één fragmentje, daar willen we even nog naartoe. En het bekendste Oranjelied, iedereen, zelfs niet voetballiefhebbers, galmen het mee. Het komt bij elk WK en EK van pas. Dat is natuurlijk... Ja, daar komt de oudere jongere weer. Jan Leclerc heeft dit geschreven. Ja. En Jan Leclerc heeft dit geschreven. Zong ook in de rust van vroeger bij het voetbal. Ja, en weet je dat hij helemaal niks van voetbal wist? Nee, maar waarom is dit toch geen klassieke muziek? Of is dit gejat? Nou, Dico van der Meer heeft een melodie geschreven. En die schreef wel vaker aanstekelijke nummers. Maar de leeuw op voetbalschoenen kan de hele wereld aan. Dat melodietje, die uitschieter, en dat is een belangrijke melodie in Hup Holland Hup... Die komt van Brahms, een Duitse componist, 19e eeuw. Die heeft dat verwerkt in een stuk. En dat is een oud-Duits studentenlied. Dus ja, er is wel degelijk weer gejat. Er is wel degelijk weer gejat. Gaan we nog even bij het voetballen kijken eigenlijk, of niet? Ja. Dag, Hennie Meijer. We kijken dus naar Engeland, Schotland op Wembley. 26,5 minuut aan de gang. 0-0. Even een fase waarin ietsje minder is gebeurd... voor de doelen dan in de fase ervoor. Pickford kan de bal meegeven aan Shaw. 8 jaar geleden debuteerde hij al voor Engeland. Dit is pas zijn 12e cap. Omdat hij heel veel last heeft gehad van blessures. Bal loopt door tot bij de keeper van de Schotten. David Marshall, 36 jaar is hij. Speler van Derby County. Schotten hebben de bal op het middenveld met Callum McGregor. Een van de twee spelers die uitkomen in de Schotse competitie. Geldt ook voor Stephen O'Donnell, de vleugelspeler. Hij is van Motherwell, die andere dus van Celtic. McGregor zit bij O'Donnell halverwege de Schotse helft. De rechterkant van het veld. Aanname van Che Adams, die op onder 20 niveau... gewoon zijn jeugd interlands nog speelde voor Engeland. Maar overstapte naar de Schotten. Robertson komt door aan de linkerkant. Maar de bal is niet hard genoeg. En daar zit Engeland dan tussen met Reece James. Wat hebben we gezien? Ja, een schotje van Kieran Tierney. Maar dat ging toch echt wel langs. En over het doel heen van Jordan Pickford. Het is wel af en toe pittig. Er wordt flink uitgedeeld door mannen als Tierney, Dykes, McGinn. Ook Henley. daar achterin. Er vliegt nog wel eens een lichaamsdeel zo richting het hoofd van een tegenstander bij de vele kopduels. Dat maakt het een gevecht. En dat hoort het natuurlijk ook te zijn, deze wedstrijd. Wat ik zei voor de wedstrijd, de eerste editie op een cricketveld dat er nog altijd ligt in Glasgow. Sinds 1872 wordt deze klassieker gespeeld, de oudste interland ter wereld, Hamilton Crescent. Dat is het veld wat ten westen van Glasgow in een buitenwijk, waar de ploegen voor het eerst tegenover elkaar stonden. Er zijn geen foto's van. Voorzet komt bij Engeland, lichting de topscorer, maar hij gaat ernaast. Dat is Harry Kane. Het is weer buitenspel bij een gevaarlijk Engels moment. We zagen dat dus ook wel een keer bij een schot van Foden. Bal vanaf de rechterkant. En het is inderdaad centimeters, denk ik, buitenspel voor Kane. Staat net een klein beetje achter Grant Henley. En hij kopt hem er dus ook nog naast. Het geeft wel aan dat Engeland met regelmaat in de buurt komt van de Schotse goal van David Marshall. Schotten er voor het eerst in 25 jaar weer bij op een eindtoernooi. Moet je nagaan, 25 jaar EK's en WK's georganiseerd. En de Schotten kwamen nooit een keertje kijken. De bal is bij Marshall. Hij mag de vrije trap nemen naar het buitenspel van Harry Kane. Op de klok exact 29 minuten. 0-0 is de stand in Londen op Wembley bij Engeland-Schotland. NPO Radio 1. Ja, zo'n half uur gespeeld. Dus betekent dat het 9:30 is. Tijd voor Casper Meijer met het nieuws. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de omstreden mondkapjesdeal met Siewert van Linde zelf voorgesteld, mondeling goedgekeurd en met voorrang laten uitvoeren. Dat blijkt uit een rapport van Forensisch Accountants en aanvullend onderzoek door de NOS. In het Utrechtse Leersum zijn 6 lichtgewonden en 1 wat zwaarder gewonden gevallen door het noodweer. Ook zijn er veel bomen omgewaaid, waardoor gasleidingen beschadigd raakten en gaslekken zijn ontstaan. Een aantal gezinnen moeten de nacht ergens anders doorbrengen. De meeste coronamaatregelen vervallen volgende week zaterdag. Bijna alles kan dan weer, mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. De mondkapjesplicht vervalt, behalve op plaatsen waar geen afstand gehouden kan worden. En in juli en augustus kan iedereen die naar het buitenland gaat een gratis coronatest doen. De testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet volledig gevaccineerd zijn en naar een land gaan waar een negatieve test vereist is om binnen te komen. Alle vakantiegangers worden gevraagd om zich naar terugkomst te laten testen. Langs de lijn en omstreken. Ja, we hebben het veel over voetbal vanavond, maar we gaan het ook even over turnen hebben. Want het was vandaag een bijzondere dag voor turncoach Vincent Wevers. Nou, ik ben natuurlijk blij dat we gewonnen hebben. Ja, dat gaat niet over de turnmat, maar over de rechtszaal. Want Wevers mag dus toch naar de Spelen. Turnbond wilde hem thuis houden vanwege een lopend onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag. Maar de rechter zette daar een streep door en dus mag Vincent Wevers naar de Spelen. Vooral blij omdat dat ik de sporters kan begeleiden. En dan heb ik het over het nationale team. Zoals ik dat de afgelopen 10 jaar ook al heb gedaan. Ja, je kwam eigenlijk vrij laat met die beslissing om via een kort geding het besluit van de KNGU aan te vechten. Waarom was dat? Nou, dat kwam omdat de EK er nog tussen zat. En we kregen een week voor de EK te horen dat, hoe het begeleidingsteam eruit zag. En dat was al heel veel onrust eigenlijk voor de sporters. Toen heb ik het heel even laten rusten tot na de EK. En toen heb ik het weer opgepakt. Ja. Het argument van de KNGU is steeds geweest. Ja, we willen zorgen dat het rustig blijft voor de sporters. Dat er geen onrust wordt gecreëerd. Bijvoorbeeld vanwege de tuchtzaken die nog lopen. Jij kon je dus niet vinden in dat argument? Nou, laat ik heel even zeggen dat het begeleidingsteam wat er nu staat, daar heb ik veel respect voor. Omdat dat ook mijn collega's zijn. Daar gaat het ook niet om. Ik heb de afgelopen 5 jaar de sporters begeleid richting deze Olympische Spelen. En dan is het voor welke coach dan ook gewoon heel moeilijk om dat in de laatste 2-3 maanden over te nemen. Het is dus heel moeilijk overdraagbaar. Vertelde Vincent Wevers allemaal aan Edwin Cornelissen. Edwin, goedenavond. Ja, dat klinkt helder wat hij zegt. Maar ik stel me zo voor, het wordt een gezellig uitje voor die turnclub daar naar de Olympische Spelen op deze manier, hè? Ja, nou ja, het wordt in eerste instantie al een hele puzzel natuurlijk. Ja. Hè? Want het aantal accreditaties, zoals je weet, dat is beperkt op de Olympische Spelen. De Turnbond die heeft dus 3 andere coaches aangewezen. Bondscoach Bram van Bokhoven, die was al mannenbondscoach, die neemt het nu ook tijdelijk waar bij de vrouwen. Dan hebben ze Amy Bormen erbij gehaald, de oud-coach van Simone Biles. En José van der Veen. Dat zijn eigenlijk de 3 die naar Tokio zouden gaan. Maar ja, nu heeft dus de rechter bepaald dat ook Vincent Wevers mee moet. Althans, de KNGU moet hem voordragen aan NOC-NSF. En die hakt dan dan uiteindelijk de knoop door. Maar ja, als je dus Vincent Wevers meeneemt, dan betekent dat dat een ander moet sneuvelen. Maar er zijn wel eens situaties waarin ze zeggen, die kennen alleen maar verliezers. Is dit zo'n situatie? Want hoe het ook gaat aflopen? Nou ja, dat is maar net aan wie je het vraagt natuurlijk. Kijk, wat de helder is, is dat dit wel wat doet. Hè? Binnen die term ploeg natuurlijk. Je hebt genen die graag willen werken met Vincent Wevers. Je hebt er ook bij die een persoonlijk coach hebben. En ja, die mag ook niet naar Tokio toe. Dus ja, die denkt, wat gebeurt mij nou? Je hebt ook mensen die zijn misschien nu gewend geraakt aan zo'n Amy Borman. En ja, dadelijk mag die niet mee. Je weet het niet. En dan heb je natuurlijk nog de verhoudingen tussen trainers onderling. Ja. Vincent Wevers zelf zegt, nou ja, ik ben professioneel. Ik ga respectvol met die mensen om, dus die ziet het niet als een heel groot ding. Ze hebben natuurlijk ook samen dat EK gedraaid. Hè. Daar mochten heel veel coaches op de vloer staan. Daar stond dus ook zo'n Bram van Bokhoven en Vincent Wevers. En dat ging op zich allemaal wel. Maar ja, ik kan me ook niet voorstellen dat dit de verhoudingen heel erg goed doet. En ja, dit is een meloentje dat moet worden doorgeslikt. Gaat NOC en NSF uiteindelijk bepalen wie hem doorslikt, zeg maar? Nou, dat wordt wel een interessante kwestie natuurlijk, hè. Kijk, want wat die rechter dus heeft gezegd is, nou ja, de KNGU moet hem voordragen aan NOC-NSF. Dan zou je kunnen denken van, nou ja, gooi het over de schutting daar in Papendal en ja, zoek het verder maar uit. En dan hoop je maar dat NOC-NSF misschien zegt van, nou ja, we gaan het toch anders doen als KNGU zijnde. Maar ja, dat is dus niet genoeg volgens de rechter. Want die zegt erbij, nee, je moet ook echt je best doen om ja, de NOC-NSF duidelijk te maken dat hij ook echt mee moet naar Tokio. En als je dat niet doet, staat er een dwangsom op van 2 ton. Dus ja, het is wel een behoorlijke stok achter de deur wat dat betreft richting de KNGU. En ja, wat je in zijn algemeenheid kan zeggen natuurlijk, is dat dit heel veel onrust gaat creëren. Hè. Neem bijvoorbeeld die andere coaches, die persoonlijke coaches, die zijn niet zoals Vincent Wevers in dienst van de KNGU. En ja, daardoor is hun situatie wel wat anders dan die van hem, hè, want het is echt een arbeidsrechtelijk geschil. Maar ja, die gaan misschien ook wel roepen van, ja, maar als hij mag, hij is een opspraak geraakt, hij mag, dan wil ik ook mijn pupil assisteren. Dan heb je nog die ISR-zaak, hè, dat tuchtcollege dat zich uit moet spreken over Vincent Wevers, is als argument gebruikt door de KNGU in die zaak. Ja, dat vonnis hangt nog ergens in de lucht, is nog niet gevallen. Wat nu als die ineens geschorst wordt, dan hebben we een acuut probleem voor Tokio. Nou ja, goed, dat oordeel dat kan nog steeds ieder moment vallen. En wat gebeurt er nou als het ISR zegt, hij is schuldig? Ja, dan ziet de situatie er ook weer heel anders uit. En dan kan de KNGU ook nog in hoger beroep gaan. Ja. En wat gebeurt er als de dochters van de balk vallen bij de tweede kwalificatieronde? Want die zijn ook nog geblesseerd. Ja. Ook nog van alles aan de hand. Ja, nou ja, het team is nog niet samengesteld natuurlijk. Maar ja, wat wel duidelijk is, is dat een Sanne Wevers bijvoorbeeld toch wel een soort van beschermde positie geniet natuurlijk. Hè. Ik bedoel, heeft onlangs nog een zilveren medaille op het EK behaald. Die gebruikte die eerste kwalificatiewedstrijd afgelopen weekend echt een beetje om te experimenteren. Die deed wat nieuws op Brugge en die dacht, nou ja, kan ik het ook een keer in een wedstrijd doen? Dus die voelt zich wel beschermd. Die gaan ze natuurlijk niet thuis laten. Lieke Wevers is misschien een ander verhaal. Die, ja, die kampt echt nog wel met een blessure, een nieuwe schouderblessure. Zij is een meerkampster. En meer kampsters. Dus ja, Lieke Wevers, die moet nog wel wat laten zien. Maar Sanne Wevers, nee, dat twijfel ik niet over. Ik denk dat jij ook overuren gaat draaien de komende weken, Edwin. Volg het maar voor ons, we horen je. Ja, de vraag is even of het zal zijn in de turnhal of in de rechtszaal. Volg het maar, wij horen jou wel. Edwin Cornelis, dankjewel. Is goed, Tom. 22.500 toeschouwers kijken naar de Battle of Britain en zien dat de Schotten eigenlijk al ruim een half uur stand houden tegen de Engelsen. Of doen we ze dan tekort, Ragnar? Nou, zo is het in ieder geval wel. Het is 0 tegen 0 na ruim 36 minuten. Nou, af en toe slagen ze erin om de Engelsen toch ja, bijna pijn te doen, moet je dan zeggen. Als Engeland de bal heeft op de eigen helft. Even kijken hoe het is met Tierney. Want die was op het veld gaan liggen. Ging wat door de enkel heen. Daar had hij al last van. Maar de wedstrijd gaat door. Ik zie hem ook eventjes niet. Kan Adams misschien uithalen in het Engelse strafschopgebied. Bal moet naar de rechterkant. Maar is niet goed over de breedte van het veld gespeeld. Verontschuldigingen van Adams. O'Donnell had hem moeten krijgen. En dan zijn we toch bij O'Donnell aanbeland. De man die een minuut of nou 3-4 geleden mocht schieten. Een volley. Niet eens zo ver af van de goal van Pickford. En die kreeg zijn rechterhand er maar net tegenaan. Dat was de tweede kans in deze wedstrijd voor Schotland. Engeland heeft er wat meer gekregen. Maar eerlijk is eerlijk, sinds de 14e minuut zo'n beetje. Met dat balletje van Mount wat hij naast prikte voor het team van Gareth Southgate. Is Engeland op 2 buitenspelmomenten na. En die mag je natuurlijk niet tellen. Niet meer bij de goal geweest van David Marshall. En de Schotten hebben wat meer de bal in deze fase. Worden brutaal. Is dit zo'n dag dat het misschien een keer gaat lukken? Je weet het niet. Als Lyndon Dykes nu de bal heeft op de achterlijn. Reece James in zijn rug. Vindt dan toch die Callum McGregor. Wilde denk ik een hoekschop uithalen. En dat lukt ook via Phillips. Die speler die nog wat onbekend is bij sommigen. Phillips heeft zich in het elftal gespeeld bij Engeland. Speler van Leeds United. Vorig jaar teruggekeerd op het hoogste niveau in Engeland. En dit is de eerste corner voor de Schotten. Dan zegt Dykes, ja, kom maar als je lengte hebt, kom maar. Zegt hij onder andere tegen Grant Henley. Die verdediger, echt zo'n robuuste Engelse verdediger. 1,87 is hij lang. En iedereen om de keeper heen van Engeland. En dat is iets te gek voor de scheidsrechter. Want hij gaat eventjes kijken. Matteo Lahos zegt volgens mij van ja, wel allemaal de handjes thuis. Veel Engelsen ook voor de neus van Pickford. En dit zijn de momenten voor de Schotten die natuurlijk kunnen koppen. Adams bij de eerste paalbal valt in de doelmond. Pickford met twee handen en niemand die kan schieten namens Schotland. En Sterling. Hij is weg. Hij maakt regelmatig wel zijn goaltjes voor Engeland. Er zitten ook wel eens pauzes tussen. Het lukte nog nooit op Wembley. Dat lukte hem wel de vorige keer tegen de Kroaten toen Engeland met 1-0 won. En als je naar deze fase in de wedstrijd zit te kijken. De bal gaat via de Schotse keeper naar de linkerkant. Naar Robertson. Als je zit te kijken heb je het idee dat de Schotten misschien best een punt kunnen pakken vandaag. De bal gaat over de zijlijn. Snel ingegooid door Reece James. Geeft hem mee aan Stones. Engeland had het zich makkelijk kunnen maken als hij in de beginfase van de wedstrijd. In de 11e minuut de bal niet op de paal had gekopt in vrijstaande positie. Maar gewoon in het doel. Dat had gekund en eigenlijk ook gemoeten. Sterling, linkerflank. Bal wat naar binnen toe gespeeld. Declan Rice. Wie weet wel naar Chelsea. Een van de beste spelers van West Ham United. De Hammers uit Londen dus. Krijgt hem eens terug. Nou, Stone staat al een tijdje met de armen te wapperen in de middencirkel. En krijgt hem dan ook maar meteen. Dan is het Foden. Zit hier nog iets in voor Engeland. Reece James. Je zit te wachten op een voorzet in de richting van Harry Kane. Die toch al een wedstrijd of vier geen veldgoal meer heeft gemaakt voor Engeland. Slechts een strafschop. De bal gaat achteruit richting de middenlijn. Ruim 5 minuten nog. Engeland-Schotland is 0-0. Mark van Inten, nog altijd geïnteresseerd toeschouwer hier. Mark, in de vorige analyse zei je dat Engeland moet één ding niet doen. Dat is als het ware meegaan met die Schotten. Lukt ze dat? Nou, inderdaad, ze hebben er veel problemen mee. Wat ik ook waardeer aan het spel van Schotland is dat ze proberen ook bij fases hoog druk te zetten. Om zodoende ook met name Mason Mount de diepe bal niet te laten geven. Op met name Foden, hè, die een paar keren ook goed diep ging, en Sterling. Maar Engeland heeft dan moeite als je er druk op zet. Dat zijn ze gewoon niet gewend. En dat doen die Schotten heel knap. Dat Engelse voetbal, we hebben een groot aantal jaar gehad dat ze naar die toernooien kwamen. Zelf zeiden dan dat ze favoriet waren. Niemand nam het even serieus, zeg maar. Ze gingen er ook eigenlijk altijd een beetje kansloos. Maar de laatste toernooien is Engeland wel weer een steeds serieuzere kandidaat geworden. Waar zit dat in? Ik vind dat ze nu ook veel jonge spelers hebben. Talentvolle spelers. Kijk maar naar Foden en Mount, hè, allebei 20, 21 jaar. En ze combineren dat met power achterin. Als je die twee centrale verdedigers ziet en die strijd die daar gevoerd wordt met de spits van Schotland. Het is geweldig om te zien, die Dykes. Er wordt ingekleund, is ongelooflijk. Ik denk wel dat Engeland ook dit toernooi sneuvelt. Omdat ik andere landen gewoon veel meer kwaliteiten vind hebben. Hield jij als voetballer van dit soort spel? Ja, of het fysieke, hard gewoon eigenlijk? Heerlijk, maar er komt. Ik hou van om die intensiteit te zien. Hè? Dus een hoog niveau van spel. Veel loopwerk, veel strijd, veel duels. Ja, dat is fantastisch voor het publiek. Dus het Engels voetbal vind ik mooi. Alleen gaat het dan om strijd. Als je kijkt naar het voetbal wat wij willen spelen in Nederland. Ja, dat is toch wel wat verfijnder. En jij zegt dat van die Schotten, dat is echt tactiek. Want ik dacht, het komt ook een beetje opportunistisch over hoe ze spelen nu. Maar dat is wel echt bedacht. Zeker weten, want ze proberen echt de Engelsen zo ver mogelijk van doel te houden. Lukt ze nu niet meer hoor, het is een fases. Maar ze zetten echt wel druk op de helft van de tegenstander. En dat moeten ze ook doen, want daar ligt de kwaliteit van Engeland natuurlijk op middenveld en voorin. Nog even toch dat Engelse publiek. Er komt een bal voor, iemand kopt hem 9 meter naast. Wij denken dan, nou, jammer. Maar in Engeland gaan ze nog steeds uit hun dak. Hè? Dat is ook iets bijzonders. Hè? Die beleving is ongekend. En ik denk ook dat daarom Engeland de droom is van iedere voetballer. Het was mijn droom ook en ik was heel dichtbij om een transfer te maken naar Wolverhampton Wanderers en Nottingham Forest. En op het laatste moment werd dat min of meer gecanceld. Ik denk dat dat mijn zaakwaarnemer andere plannen had. Maar ja, daar baal ik nog steeds van. Sorry? Alleen al om de spelersliedjes die Engelsen. Elke club daar heeft gewoon een soort Carina team Corey, van componisten. Ja. En tekstschrijver. Virgil van Dijk heeft een compleet lied. Ja. Frenkie de Jong was de beste speler van Ajax. Ik heb me doodgeschaamd op die tribune. Er was geen liedje voor hem. Ja, wacht even. Moeten we voor elke speler een liedje gaan maken, Carine? Nou, dat hoeft van mij op zich niet. Maar in Nederland ligt de lat wel echt bijzonder laag. En in Engeland heb je gewoon... Elke club heeft dus tekstschrijver, componist. Die gaan dan oefenen in een pub met de vaste kern. En dan gaan ze dat lied alvast erin krijgen. En dan gaan ze in de uit... terwijl ze op weg zijn naar de uitwedstrijd nog een keer. Geweldig. Ja, dat zou ik echt fantastisch vinden. Toch? Kijk of op Wembley al wat klinkt, hè? Ja, wacht, wat hoor jij voor liedjes? Ik hoor vooral heel veel publiek, want bij elke bal juicht een beetje wat jij zojuist zei. Al kop je hem 9 meter naast, dan is het nog fantastisch. Dat is wat ik vooral hoor. 43 minuten ruim gevoetbald. We gaan richting de rust en de Schotten hebben meer en meer de bal. Het was redelijk gelijk verdeeld tot een paar minuten geleden. Maar de Schotten hebben in ieder geval de bal. Daar begint het mee. McGregor rechterkant in de buurt van de achterlijn. Maar die bal moet natuurlijk richting de goal van Jordan Pickford. En nu is het McTominay. McTominay moest even een fout herstellen aan het begin van de wedstrijd. Maar sindsdien zit hij er goed in. Is belangrijk. Daar is Jay Adams naast geschoten. Ik denk aangeraakt door Minks. En dan zou het een hoekschop zijn voor Schotland. 2 voor Engeland tot nu toe. Dit is er 1 voor Schotland. Het zou een moment zijn. Minuutje voor de pauze bij die gelijke stand zonder doelpunt. Inderdaad de hoekschop gegeven door de Spaanse scheidsrechter. Nou, alles met lengte komt weer mee naar voren toe. Het is zeg maar de Royal Air Force die zich meldt, aangevoerd door piloot Henley dan. En Stones moet hem in de gaten gaan houden als het Robertson is. Die het met zijn linkerbeen gaat doen. Indraaiende hoekschop. Kort genomen. Wat verrassend richting McGinn. Terug naar Robertson. Oh ja, dat is geen hele beste bal. Achter in het strafschopgebied staat nog wel Henley. Maar die geeft de kans aan Phillips om de bal ver naar voren toe te schieten. Richting de middenlijn. Het is er zeker niet beter op geworden bij Engeland. En 1 overwinning voor de Schotten nog maar eens gezegd. Nou ja, ik zeg het voor het eerst. In 35 jaar. 1999, daar had ik wel eventjes aan gememoreerd. 1-0, EK-kwalificatie. Don Hutchison was toen de doelpuntenmaker. Ik dacht dat die speler was van Everton. Zat ook bij Liverpool. Schotten hebben achterin de bal met de captain, met Robertson. Robertson naar Henley. En onmiddellijk gefloten na exact 45 minuten. 0-0 stand. Een punt zou voor Engeland heel wat zijn. Engelsen moeten natuurlijk nog spelen tegen de Kroaten. Dan kan er nog van alles, maar er komt nog een hele tweede helft aan, gelukkig maar. Want het kan eigenlijk niet lang genoeg duren. Het is een heerlijke voetbalgevecht, het is een heerlijke wedstrijd, zonder doelpunt alleen. Mark van Hintem, als Zweden-Slowakije 0-0 staat, zeggen we nou, er is niet zoveel aan. En nou zeggen we, deze heerlijke wedstrijd. Is het een heerlijke wedstrijd? Ja, ik vind het mooi om te zien, omdat het gevecht is. Hè. Je ziet die enorme beleving aan het fanatisme. En inderdaad, het publiek op de achtergrond gelukkig weer. Ja, dat maakt het heel interessant en boeiend. Ja, er bestaan wel leuke 0-0. Spanje-Zweden was ook best wel aantrekkelijk. Ja, maar waar ik heel klein beetje naartoe wil is, we vertellen elkaar zo vaak dat dit geweldig is, dat we het uiteindelijk ook niemand meer durft te zeggen van, nou, nee, maar valt je moet mee, toch? Kijk, daarom zeg ik ook, als je kijkt naar puur voetbaltechnisch het niveau, ja, dat is niet hoogstaand. He, dan kijk je liever naar Zweden, of ik bedoel naar Spanje, of Italië op dit moment, of Nederland. Maar ja, je kijkt met andere ogen en ik kan hier wel enorm van genieten. Maar dat valt er nou toch eigenlijk tegen, als het spel niet kwalitatief goed is. Kijk vooral even naar Engeland met Sterling, met Kane, met Mount. Ja, dat zijn wel namen die het zouden moeten kunnen maken. Of zeker, dat is helemaal waar. Maar dat heeft ook te maken met de speelwijze van de Schotten. He, op het moment dat je tactisch goed staat, goed georganiseerd, en je zit er bovenop, je geeft zo weinig ruimte om te spelen. Dus ja, dat ligt ook aan het Schotse nationaal team. Dat doen ze gewoon goed vandaag. Ja. Wat is die adrenaline op het moment, want of we nou over NAC Willem II hebben, of over Vitesse NEC, ja, of over Engeland-Schotland, er gebeurt er dan iets extra. Wat gebeurt er met name met die Schotten? Hè? Want die... Ja, dat is... Ik heb ook die derbies meegemaakt in Nederland. Ja, dat is gewoon iets aparts. Daar ga je van tevoren al naartoe met een bepaald gevoel. Je bent zenuwachtiger dan normaal en je weet gewoon dat een wedstrijd is. Waar het echt om gaat. Waar je supporters echt willen dat je wint. En dat geldt voor deze wedstrijd natuurlijk helemaal. allemaal extreem. Dat is gewoon mooi. En nu is die Engelse coach, die Schotse coach, is natuurlijk best wel tevreden waarschijnlijk in de rust. De Engelse kleedkamer gaat het er wat anders aan toe, denk ik nu? Of? Ja, zeker. Die zullen niet tevreden zijn. Ze hebben eigenlijk heel weinig gecreëerd. En ik vond een grote kans nog van O'Donnell die ja. Pickford heel mooi stopte. Ja, die volley, ja. Ja, dus... Maar denk je niet dat ze dit vol... Dit gaan ze wel niet volhouden. We moeten een radio gaan weggeven, ja. Karin. We hebben belangrijke dingen te doen. Oh, we gaan naar een EK-quiz. Even over voetbal praten. Ja, gaan we zo zeker doen. U kunt hem weer winnen. Het mooiste geluid is oranje. Dit is de NPO Radio 1 Oranje Quiz. Weet jij welke oranje speler je hier hoort? Het is een maatschappelijk probleem. Ik denk dat... ook iets voor de politiek is. Hint, zijn neef speelde bij Real Madrid. En ik vind ook dat er keihard opgetreden moet worden tegen zulke praktijken. Stuur je antwoord naar win@radio1.nl en pak die DAB Plus Radio. Ja, weet u wie deze speler is? Stuur dan uw antwoord in. Gisteren zochten we Maarten Stekelenburg. Matthijs Brouwer uit Apeldoorn was de gelukkige die het antwoord goed had. Matthijs, de radio komt jouw kant op. En weet je dus welke speler we vanavond zoeken? Mail dan je antwoord naar win@radio1.nl. Engeland, Schotland, ze zijn nog lang niet zo ver. Maar de blik van Oranje kan nu al op Budapest. Want daar speelt het Nederlands elftal volgende week zondag. U hoort het goed, volgende week zondag. Hè, de 8e finales. Gijs de Jong, de secretaris-generaal van de KNVB, vertelt hoeveel Nederlandse fans na die wedstrijd in de Hongaarse hoofdstad mogen. De allerbelangrijkste voorwaarden hadden we geconstateerd is dat je hard kan juichen en dat je Oranje goed aan kan moedigen. Je moet een ticket hebben om Hongarije in te komen, want anders kom je het land niet zomaar in. En je moet een test hebben, een coronatest hebben, niet ouder dan 72 uur, een PCR-test. En daarmee kom je het land in en die is ook nodig om het stadion in te komen. Laten we nu eens vanuit gaan dat het goed blijft gaan met het Nederlands elftal. Ze plaatsen zich voor de kwartfinale en daarna ook voor de halve finale. Er is een probleem op dit moment met de speelstad voor de halve finales en de finale, Londen. De Britse regering staat op het standpunt dat die wedstrijden mogelijk zonder publiek zullen moeten worden gespeeld. Is Amsterdam een optie? Ja, allereerst hopen we natuurlijk dat onze Engelse collega's die hier ook net zoals wij jaren aan gewerkt hebben, dat die in staat zullen zijn om het zelf goed daar te doen. En ik denk als er dan gekeken wordt naar alternatieven, dat u even aan eerste instantie richting Budapest, richting het oosten zal kijken, verwacht ik. En dat wij pas in derde instantie daarvoor in aanmerking komen. Ja. Maar mocht dat verzoek komen, ja, dan zullen we het uiteraard gaan bespreken. Gaan bespreken en ook willen doen? Ja, ik wil altijd alles doen. En ik geloof niet dat er iemand is die geen EK-finale wil organiseren. Maar dat is nog wel drie stappen weg van waar we nu zijn, denk ik. Gijs de Jong vertelde het allemaal aan onze verslaggever Tom Egbers. Karin Lakhor, je wilde graag over voetbal praten. En zullen we dan meteen klassieke muziek maar meenemen? Je maakt de podcast op NPO Radio 4, De Klassieke, waarin je de klassieke muziek en het voetbal prachtig combineert. We hebben de Champions League hymne al voorbij horen komen. Hup, Holland, hup, komt zelfs van de klassieke muziek vandaan. Ik leer elke dag weer bij. Waar ik benieuwd naar was, tijdens de opening van dit Europees kampioenschap zagen we, ik vond het prachtig, Martin Garrix, onze eigen DJ, zeggen we dan maar, en Bono. Daar zat weinig klassieks bij, hè? Hoe heb jij dat ervaren? Vond je dat mooi of dacht je... Nee, prachtig. Ik bedoel, ja, kijk, uiteindelijk bij voetbal, of in ieder geval muziek voor zo'n grote groep en zo'n evenement, dan gaat het erom dat je gewoon dat kippenvelmoment krijgt en hoe je dat opbouwt, of je dat met elektronica doet, of je dat met pop doet of klassiek, maakt mij niet uit. En Bocelli heeft prachtig Nessun Dorma gezongen. Natuurlijk ook een waanzinnig moment. Ja. Dus nee, volgens mij maakt het niet uit. Volgens mij versterkt het elkaar alleen maar. Ik vind niet dat klassiek altijd de aangewezen muziek is. Maar het is wel zo dat natuurlijk die klassieke muziek een traditie is van 1200 jaar of iets dergelijks. En dat er zoveel mooie melodieën in zitten. En dat je veel meer kent dan je denkt. Dus dat je door reclames en popliedjes waar melodieën in zitten en filmmuziek, dat je eigenlijk veel meer klassieke werken kent dan je misschien denkt. Ja, mooi. Nou maak jij die podcast en we hadden het in het begin over van mensen kijken soms wat verbaasd, hè? Klassieke muziek en voetbal. Merk je nou dat daar meer mensen zijn of mensen die zeggen, ha blij, dan mag ik het ook vertellen. Ik bedoel, ja. Merk je dat er veel mensen zijn die combinatie eigenlijk al lang hebben, maar er nooit voor durven uit te komen, bij wijze van spreken. Nou, ik krijg wel echt hele leuke reacties, ja. Ook van Radio 4 luisteraars die zeggen, oh wat heerlijk, ik ben ook fan van allebei en wat leuk om daar eens over te horen. En ik vind dat die muren geslecht moeten worden, dus mensen hebben wel heel erg dat gevoel. dat er muren tussen staan. En ook wel mensen die gewoon zeggen, ja, het zijn allemaal dingen die ik niet wist. Het is natuurlijk ook gewoon, het zijn hele leuke weetjes, leuke dwarsverbanden. En ik denk, ja, ik hoop ook dat mensen eens een nieuwe wereld gaan ontdekken. Yeah. Of dat nou klassiek of voetbal is. Nou, en het ligt misschien wat dichter bij elkaar dan we allemaal denken. Want ik moet opeens denken aan Stefan de Vrijze, ja, toch? Onze international. En Nathan Aké, die kunnen piano spelen. Nee, en Davy niet normaal. Klaassen, die heeft een Steinway. Een waanzinnige vleugel in huis. En zij houden allemaal, of in ieder geval Stefan de Vrijze, houdt enorm van Einaudi. Dat is een ongelooflijk populaire Italiaanse pianist-componist. Minimal music-achtig. Nu ongelooflijk populair. En Stefan de Vrij speelt dat zelf. En hij heeft ook gezegd, want ik wou net nog aan Jeroen Stekelenburg vragen, maar dat kon natuurlijk niet. Maar want Stefan de Vrij heeft gezegd, ik wil eigenlijk een piano in dat spelershotel. Want dan kunnen we voor en na de wedstrijd, voor en na de training, kunnen we even een beetje recupereren op de toetsen. Hoe was dat in jouw tijd, Mark? Alleen maar kaartspelletjes, geen piano? Ik denk dat piano in elkaar geslagen werd met een door een hamer of zo. Nee, dat was niet mogelijk. Dus ja, de tijden veranderen. En dat is misschien heel goed en mooi ook. En in de kleedkamer, Mark, er wordt wel muziek gedraaid natuurlijk. Ja, dat was nooit klassiek, denk ik. Nee, we hadden dan, meestal had je dan voor de donkere jongens rapmuziek. Hè? En voor de blanke jongens was het Nederlandstalige muziek. Dus er werd altijd een switch gemaakt. Oh, serieus? Ja, in de warming-up al. En dan voor de warming-up dan werd er een switch gemaakt van inderdaad R&B of rap en Nederlandse muziek. Nou weten we inmiddels dus sporters die van klassieke muziek houden. Maar er zijn toch ook een paar hele beroemde ook operazangers en zo die dol op voetbal zijn. Ja, zeker. Andersom is het ook echt zo. En ook een Engelse componist, Edward Elgar, was een enorme voetbalfan. Dus er zijn ook... En Mario van den Ende was volgens mij een enorme operafan. Voormalig scheidsrechter. Ja. Dus er zijn inderdaad wel in beide... En bijvoorbeeld het Koninklijk Concertgebouw Orkest heeft al decennia een voetbalteam. Dus er zijn veel meer dwarsverbanden tussen die twee werelden dan... Hoe gaan we nou zorgen dat dit niet meer bijzonder is, maar dat dit gewoon gemeengoed wordt? Dat we en van voetbal houden en van muziek. Althans, dat het normaler wordt om sport en muziek te combineren. Want het lijken nog steeds een klein beetje de verschillende werelden. Ja, ik denk dat het wel... Het heeft natuurlijk wel met ambassadeurs te maken. Ik denk, en met het opzoeken van ander soort publiek. En dat hoeft niet allemaal met heel veel... hoeft niet heel overdreven of met heel veel nadruk. Maar zoals zo'n Stefan de Vrij die met zijn voetbalkuiten achter zo'n vleugel zit en dat filmpje gaat viraal. Ja, dat soort dingen werken volgens mij echt. Want als je dan inderdaad, weet ik veel, 13, 14, 15 bent, je houdt eigenlijk van voetbal en je probeert je in die kleedkamer een beetje staande te houden. En je ziet dat Stefan de Vrij gewoon een heel gevoelig deuntje op die piano speelt, dan denk je toch, dat kan ook. Wat vind jij wel dat het is het ook wel te doen om dat imago van klassieke muziek wat te liften? Op welke manier? Nou ja, de klassieke muziek is nou niet echt up-tempo. Het werd niet in de kleedkamer gedraaid bijvoorbeeld. Nee. Dus er zit inderdaad nog wel een kloof. Maar is dat ook een doel of is dat een bijeffect van jouw podcast? Nee, dat is niet... Kijk, mijn doel is altijd om klassieke muziek overal in te brengen waar het in te brengen valt. En maar vooral inderdaad op een manier dat je gewoon wat je al weet eigenlijk je realiseert. Dus dat je realiseert van, die mooie scène uit die film, dat is gewoon Bach of dat is Beethoven. Maar het gaat mij er niet om dat evangelie echt verspreid moet worden. Maar ik denk wel dat mensen uit hokjes kunnen komen. En ik geloof wel dat met klassieke muziek, dat echt wel uit zijn hokje mag. Ja. En de mensen, heel kort nog even, want ik ken er ook, die vinden het afschuwelijk, hè, dat André Rieu die mooie muziek op zo'n manier aan de mensen wilt brengen. Nee, die stroming die is er ook nog. Ook. Hè? Ja, die kant is er ook. Dus mensen die daarin heel strikt zijn. Ja. He, klassieke strak muziek, in de leer. Serieuze muziek heet het vroeger. Ja. De Klassieker heet hij, de podcast. Ik vind het een mooie titel. Hij is te beluisteren, denk ik, via de gangbare podcastkanalen. Of radio4.nl/podcast. Carina Kor, dat je hier wilde zijn. Carina Kor, en veel succes ermee. Mark van Hintum, die blijft gewoon zitten, want die gaat nog uitleggen waarom Engeland nou wel of niet van Schotland gaat zien in de tweede. Houd je het nog op Engelse winst, Mark? Ja, nog steeds. Ja. Oh, je houdt het op Engelse winst. Dat is een geruststellend. Dan gaan we er even uit. Dus Carina nog wil blijven kijken, mag dat natuurlijk ook. Hè? Bedoel, ik denk er even over na. Goed zo. We zijn zo terug na tienen.

Het weer. Het onweer trekt via het noorden weg. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar een graad of 17. Morgen overwegend droog bij 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zonder bok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op azenbank.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van Trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur, voor alle vragen over jouw project. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Voel de kick van Mini Electric. En ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Hans van der Steeg. Welkom terug bij het laatste uurtje langs de lijn en omstreken. Wie gaat de Battle of Britain winnen? De tweede helft Engeland-Schotland is zojuist begonnen. En we gaan natuurlijk ook praten over Formule 1, want we hebben hier een Grand Prix dit weekend in Frankrijk. Verder gaan we praten met een stormchaser, zoals dat heet, die het noodweer vanavond juist bewust opzoekt. Maar eerst, zoals u van ons gewend bent, even naar Tine. Het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Christian Eriksen heeft het ziekenhuis in Kopenhagen verlaten. De Deense middenvelder heeft daar een apparaatje onder de huid gekregen nadat hij 6 dagen geleden tijdens de interland van Denemarken tegen Finland werd getroffen door een hartstilstand. Hij heeft zelfs al een bezoek gebracht aan zijn ploeggenoot. Transfernieuws. Marco van Ginkel is nu echt PSV'er. Hij werd keer op keer gehuurd, maar nu neemt PSV hem definitief over van Chelsea. En bij Ajax gaat Lassina Traoré gaat weg uit Amsterdam. Hij is verkocht aan Shakhtar Donetsk. Davin Ranch heeft zijn contract in Amsterdam juist verlengd. Het is een heus sterrenteam waarmee Ineos naar de Tour de France gaat. Poort, Gegohen Hart, Carapaz, Thomas Kwiatkowski en Dylan van Baarle, de Nederlandse renner, start voor de 6e keer in de Tour. Ook Wout Poels gaat naar de Tour. Hij is daar meesterknecht van zijn kopman Jack Hake. Vincent Wevers mag toch naar de Spelen. De Turnbond wilde de coach thuis houden vanwege een lopend onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag. Maar de rechter zette daar een streep door en dus mag Wevers naar de Spelen. En dat stemt hem blij. Vooral blij omdat dat ik de sporters kan begeleiden. En dan heb ik het over het nationale team. Zoals ik dat de afgelopen 10 jaar ook al heb gedaan. Het Europees kampioenschap dan weet Kroatië nog niet te imponeren. Na de nederlaag tegen de Engelsen kwam Kroatië vandaag niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Tsjechië. Zweden versloeg Slowakije. Engeland-Schotland is nu dus nog bezig. Tweede helft is net begonnen en het staat nog 0-0. En ja, Ragnar Niemeyer, want we komen naar jou toe natuurlijk. Over de intensiteit hadden we niks te klagen. De eerste helft misschien wel over het spelniveau. Hoe gaat het nu? Ja, ik hoorde je aan het eind van de eerste helft ook al mopperen, Tom. Je hebt wel een beetje gelijk, hoor. Ja, je hebt wel een beetje gelijk, maar die intensiteit die maakt voor mij veel goed. Gelukkig voor Mark ook. Het is nog altijd 0-0, dat klopt. Na bijna 6 minuten voetbal in de tweede helft. Niet gewisseld in de rust. Engeland sterker. Maar Robertson heeft nu een zee van ruimte voor zich. Gaat het strafschopgebied van de Engelsen in. Maar Stones haalt de bal weg. Voordat hij terechtkomt bij Lyndon Dykes. Vlak voor de goal van Pickford. En via Declan Rice van Engeland de bal nu naar het middenveld. Schotland vangt hem daar op. We zien de camera regelmatig gaan richting Jack Grealish, de spelmaker van Aston Villa. Geboren in Birmingham en hij zou wat extra's kunnen toevoegen aan het spel van Engeland. Ondanks het feit dat hij deze week een training miste, hij is er klaar voor. Maar voorlopig houdt Southgate hem aan de kant. Schotten hebben de bal met Billy Gilmore, die 20-jarige dus van Chelsea. De bal gaat in de richting van Che Adams, nog wel een meter of 10 buiten het Engelse strafschopgebied. Verliest het duel in de lucht en dan is het Shaw die hem naar voren toe speelt richting de middenlijn. Daar is het even Mason Mount en hij kwam zojuist met een gevaarlijk schot van wel 20 meter op de vuisten van Marshall. Het was een laag schot, het was een hard schot en het ging naast het doel van de Schotten. En dit is aan de rechterkant van het veld Reece James. Nu een meter of wat over de middenlijn. Krijgt de bal terug van Foden. Waar is Kane? Waar is Sterling? Allebei de aanvallers van Engeland een teleurstellende eerste helft gespeeld van deze Battle of Britain. Engeland op de eigen helft. Balbezit is er voor Tyrone Mings. Dan is het de Sterling vanaf de linkerkant. Trekt naar binnen toe. Lijkt dan even niet te weten wat hij moet met de bal. Vindt Reece James. Beetje rechts van de as van het veld. Dan naar Foden. Geblondeerd vandaag. Lage bal op het hoofd van Tierney. Eigenlijk geen goede bal. Die moet je toch met zijn kwaliteiten echt wel voor de goal kunnen krijgen. De bal is bij Stones. Engeland is fel uit de kleedkamer gekomen. En voelt dat er een goal moet komen in deze fase. Anders dan gaat het misschien weer zoals het in de eerste helft ook ging. Dan gaat Engeland mee in dat spel van de Schotten. Wordt het meer vechten dan voetballen. En toen Engeland voetbalde waren er 1 of 2 mogelijkheden aan het begin. Onder andere voor Stones die de bal nu heeft. Speelt hem naar de rechterkant richting Reece James. Dan is het Phillips. Beetje in de assen van het veld. Nog altijd proberen de Schotten hoog druk te zetten. Dat doen ze met een man of 4. Met McKinn, met Adams, met Lyndon Dykes. Shaw is vrij, maar ziet dan voor zijn neus ook alweer Gilmore opduiken. Die deed zelden of nooit mee bij Chelsea. Maar toen de bondscoach van de Schotten, Clark, liet doorschemeren dat hij hem graag bij de selectie wilde hebben, was Thomas Tuchel, de trainer van Chelsea, de eerste om te zeggen, ja, hij maakt misschien weinig minuten. Hij traint hier op het allerhoogste niveau. Wat mij betreft neem je hem er gewoon bij, want hij kan het aan. En dat blijkt vanavond ook wel weer bezig aan zijn derde interland. Voor het eerst in de basis. Die Billy Gilmore. Engeland wel met Shaw aan de linkerkant van het veld. Daar zien we ook Sterling met de bal in de voeten. Vervolgens op de middenlijn is het die speler van West Ham United. Declan Rice. Rechterkant. Schotten die geven toch weinig ruimte om te voetballen. Elke keer nu gaat de bal terug naar de Engelse verdedigers. Naar Stones of naar Mings. En in de middencirkel dan Phillips. Rice ontvoetbalt zich een beetje uit onder de druk van de Schotten. Bal op het middenveld. Mason Mount met zijn geweldige rechterbeen gaat het een stapje verder richting Phil Foden. Enige bij de Engelsen die trouwens op scherp staat. Kreeg geel in de vorige wedstrijd. Shaw, tempo gaat wat omhoog. Kane, linkerkant. Ja, je wil hem eigenlijk natuurlijk in de punt van de aanval zien. Nu vindt hij Sterling schieten over het doel heen. Het is Reece James. Niet Sterling, het is wel een kans. En wie het ook is, dit is een bal die in ieder geval wel tussen de palen moet. Na 10 minuten in de tweede helft. Maar hij gaat er toch wel vrij ruim overheen. Nou, daar had je Kane moeten hebben. Het is dus Reece James. Het blijft 0-0. En wij kijken hier met Mark van Hintem naar deze wedstrijd. Engeland wel iets gecontroleerder, mag ik het zeggen, uit de kleedkamer. Gewoon geconcentreerder. Ja. Maar het mist ook enige verfijning, hè? Ja, klopt. En ze hebben heel veel moeite om de vrije man te vinden. Tempo ligt dan te laag en ik vind dat er te weinig beweging is voorin om die organisatie van Schotland uit de kaart te trekken. En ik zeg al, de Schotten doen het uitstekend. Zeker gezien de middelen die ze hebben. Ze proberen ook in fases druk te zetten. En als ze eruit komen, dan komen ze ook echt met 4-5 man in de 16 van de Engelsen. En dat is echt gevaarlijk. En als je zegt meer beweging voor in Engeland, wie moet daarvoor zorgen? Ja, met name Sterling en Kane. En die moeten echt continu onderweg zijn. En als Mason Mount aan de bal is, ja, dan wordt het gevaarlijk. Alleen, het gebeurt te weinig. In de eerste helft hebben ze wel een paar keer diepte gezocht achter die verdediging. Maar ja, je ziet ze nu moeite hebben om de vrije man te vinden. Dus meer ballen halen ook of meer diep lopen? Meer diep lopen, meer proberen ruimte te maken voor een ander dan alleen maar zelf in de bal te komen. Hmm. Schotland doet het wat dat betreft eigenlijk heel goed. Wat zouden die in de rust hebben gezegd in die kleedkamer? Ik denk op dezelfde manier voortgaan en zorgen voor dat je inderdaad de organisatie strak houdt. En ja, je ziet gewoon dat ze de Engelse pijn kunnen doen. Want ze hebben meerdere kansen gehad. En één speler waar ik het over wil hebben, had een prachtige redding in de eerste helft, de Engelse keeper. Ik zou als Engelse fan toch redelijk nerveus worden van deze keeper. Snap je wat ik daarmee zeg? Ja, dat snap ik heel goed, ja. Wat heeft deze keeper? Want hij staat er eigenlijk altijd in met die Engelsen. Hebben ze geen ander? Of wat is nee, het? Hij is eigenlijk de onbetwiste keeper. En ik heb inderdaad ook altijd zoiets van, ja, zou je daar als verdediger een beetje nerveus van worden? Ja, ik denk het wel. En waarom zou je daar dan nerveus van worden? Omdat hij vaak ballen loslaat, vind ik. En ook omdat hij in de opbouw niet goed is. Wij kijken verder naar een Schots elftal. Doet wat ze kunnen. En als je ze zo ziet spelen, dan ben je ook wel weer een beetje verbaasd over hun eerste wedstrijd eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad. Want als je ze nu ziet spelen, kijk je toch naar een heel andere Schotland. Er zitten veel meer in. En ik heb ook echt aanvallen gezien die goed uitgevoerd werden. Over 4-5 schijven en aan de achterlijn halen en voorzetten. Dus je ziet echt wel dat er meer voetbal in zit dan dat ze de eerste wedstrijd hebben laten zien. Ja, tegen Tsjechië verloren. Ja. Zijn ze wat te gemakkelijk erin gegaan toen? Dat denk ik niet, want ik denk wel dat ze weten dat ze het van werken moeten hebben. Alleen, dit is weer een andere wedstrijd. En de druk die ligt natuurlijk volledig bij Engeland. En dat was in de eerste wedstrijd wel anders. Hmm. Lopen wissels warm? Vind je dat Engeland al moet ingrijpen? Ja, dat lijkt me wel, ja. Want zoals het nu gaat, komen ze er gewoon niet doorheen. Ze creëren veel te weinig kansen. We gaan even naar Ragnar Niemeyer terug. Zie je al wisselspelers zich klaarmaken? Of is het net begonnen met warmlopen, Ragnar? Grealish is nu echt wel van de bank afgekomen. Die 25-jarige van Aston Villa dus. Goede kans dat hij daar gaat vertrekken. Hij moet voor creativiteit gaan zorgen in dit elftal. Speelde zijn jeugdinterlands trouwens voor Ierland. 7 interlands inmiddels voor Engeland dat de bal heeft met Declan Rice. Engeland de bovenliggende partij. Zoals Engeland de betere mogelijkheden kreeg in deze wedstrijd ook. Maar de Schotten die controleren de eerste helft in grote delen. Kunnen ook in de tweede helft dus mee. We hebben het er net over gehad. Hier is Raheem Sterling. Maakt zich wel goed vrij bij Gilmore. Maar er staat er altijd wel een tweede man. Dat is in dit geval Henley. Op de rand van het Schotse strafschopgebied. Bal naar de linkerkant. Shaw toch even alarmfase 1 nu. Achterin bij Schotland. Omdat de Engelsen de bal voorbrengen. Uitverdedigd. Toch weer richting Reece James. En dan Kane met de linker aan tegen Henley. Die zich weer daar zo'n 15, 16 meter voor de goal, voor de bal gooit. Waardoor die bal nooit de Schotse goal van Marshall bereikt. Maar even de beweging van Kane. Even was die weg. Misschien wel op weg naar zijn 35ste. Maar de teller blijft nog even op 34 goals staan voor Engeland. Aangemoedigd door het publiek. Hoor die sfeer op Wembley. Aan de linkerkant is het Engeland met Shaw en Mount. Het gaat naar de as van het veld. Declan Rice. Engeland staat daar met een man of 3 voor zijn neus. Dan moet het Reece James maar zijn. Foden zoekt het duel op met Robertson. Dit is een fase waar Schotland eventjes doorheen moet. Foden nog buiten het strafschopgebied. Reece James. Nou, die staat zo'n beetje in de spits inmiddels in plaats van op de rechtsbackpositie. Geeft aan dat de Engelsen nu ook hoog staan en op jacht zijn naar iets. Mount, strafschopgebied in. Voorzet moet komen, maar via McTominay komt de bal niet voor het doel. Geeft Schotland op deze manier wel een corner weg aan Engeland. Jonge ploeg trouwens, Engeland. Daar hadden we het volgens mij in de eerste helft eventjes over. Het is een Engelse ploeg, 25 jaar en 31 dagen gemiddelde leeftijd. Daar zit nog groei in. Laten we niet vergeten, halve finalist op het vorige wereldkampioenschap. 8e finale op het laatste EK. Eruit tegen Engeland, hoekschop genomen, uitverdedigd. Kunnen ze weg met Tierney aan de rechterkant. De Schotten, nou wel degelijk. Daar komt O'Donnell. Nu een goede bal naar Adams. Ja, dat lukt net niet. We hebben Adams een keertje gezien een paar minuten terug toen hij dreigde te gaan schieten. Wat nu Sterling weer zou kunnen gaan doen. De bal valt uit de lucht voor zijn voeten. Sterling zo vaak betrokken bij doelpunten de laatste tijd voor Engeland. Laatste 19 keer rechtstreeks betrokken bij een goal. Nu komt het niet tot een schot en is het Adams 20 meter over de middenlijn aan de linkerkant. De scheidsrechter geeft eventjes iets aan richting Minks. De wedstrijd gaat wel door. Het tempo is er even uit. Dus als we schot even twijfelen. Mogen we door of mogen we het niet? Billy Gilmore naar de rechterkant. Daar is het Scott McTominay. Wel bijzonder natuurlijk tegenover Shaw. Elke dag voetballend in Engeland in Manchester. En nou verdedigt hij het donkerblauwe shirt van de Schotten. Dus zo trotse Schotten. Daar komt een kans aan. Nee, want het is Minks die hem daar weghaalt voor de neus van die Lyndon Dykes. Hoekschop voor Schotland. Er zijn altijd momentjes in de wedstrijd. En dit leek er een te worden voor de Schotten. Hij staat op 5-6 meter van het doel van Pickford. Die Dykes, maar op het laatste moment is daar dus die verdediger. Is daar dus Tarwin Minks die hem over zijn eigen doel heen kopt. Geen risico kan nemen. Anders is het te hangen en zit hij erin voor de Schotten. Ik denk dat de Schotten nog altijd in de regen echt wel aanvoelen dat dit een dag is waarop ze iets historisch kunnen neerzetten. Eindelijk weer eens een keer winnen. 35 jaar, één keer gebeurd. Nou, het is bizar. Daar komt de trap van Robertson. Daar kan bijna Henley koppen. Dykes van de lijn afgehaald. Dat was hem bijna. Reece James bij de paal. Zie je hoe belangrijk dat is. Dat had hem zomaar kunnen zijn. Sterker nog, ik dacht, dat is hem. Maar het is hem niet voor de Schotten. Het zal ze nog meer energie geven. Ze komen nu tot mogelijkheden. Ze komen, wat zeg ik, tot grote kansen. 62 minuten gespeeld. Het is razend interessant. Niet zo goed, Tom, misschien. Razend interessant. Luister goed. 62 minuten oud. 0-0. I've been down so low. People love me and they know. They can tell something is wrong. Like I don't belong. Well, staring through a window. Standing outside there just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside. Everybody is so. So full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. Who am I to dream? Drinks are for fools. Wonderful world, but I can't feel it right now. But James Morrison was dit met Wonderful World. Er zijn mensen die vinden dit een hele mooie wereld, hè, met dit weer. Ja, die zijn er zeker, noodweer in Nederland. De meeste mensen gaan naar binnen, overigens. Maar een stormchaser, een meteoroloog, Wouter van Berdenbeek in dit geval, die gaat vanavond op zoek naar de mooiste storm van Nederland. En we hebben hem aan de lijn, Wouter. Eerst goedenavond trouwens, welkom. Hoi, goedenavond, dankjewel. Waar zit je momenteel? Waar ben je? Ik sta nu in Groningen. Hoe bepaal jij je route? Ja, dat doen we aan de hand van weersverwachtingen, weerkaarten. Je behandelt heel veel weerkaarten in de dagen naar aanloop van zo'n situatie. En ja, nu de afgelopen dagen, met name vandaag, maar ook afgelopen nacht al in België, dan zie je toch dat er vrij extreme buien kunnen voorkomen. En ja, dan gaan wij toch daarvoor op pad. En dat kan in Nederland zijn, maar dat kan ook elders in Europa zijn. Ja, nu is dat natuurlijk een beetje lastig met de coronamaatregelen en dergelijke. Maar er gebeurt toch wel tamelijk veel in Nederland de laatste tijd. En dan weten we aan de hand van weerkaarten waar het ongeveer gaat gebeuren. En wat gebeurt er momenteel in Groningen waar jij bent? Nou, we hebben vandaag meerdere lijnen eigenlijk met onweersbuien over Nederland zien trekken. Ja. En inmiddels trekt de laatste lijn zo'n beetje via Groningen het land uit. Nou, ik sta hier nu op een parkeerplaats in de buurt van Finsterwolde. En het knippert nog behoorlijk, hoop bliksem. Maar het meeste is wel vertrokken inmiddels. Boven Midden-Nederland zat ook nog een onweersbui, geloof ik. En verder is het overal wel rustig geworden. Dus het meeste is voorbij. Je had een waanzinnige foto op Twitter, hè, van een supercel. Ja, dat klopt. Kan je die foto beschrijven voor de luisteraar? Ja, dat was afgelopen nacht in het zuiden van België. En daar trokken hele zware onweersbuien vanuit Frankrijk binnen. En dat waren supercells. Dat waren er drie op een rij. En ja, die hadden een prachtige structuur. Eigenlijk een structuur die je normaal gesproken, ja, toch vooral in Amerika tegenkomt. Maar hier toch niet veel. En dat was nu wel het geval. Ja, dat is toch wel een bijzonder moment dan. Ook al leveren dat soort buien wel vrij veel schade op, soms. Ja. Dat was vannacht ook het geval. Want dat was ook een vraag van mij. Als je, bij wijze van spreken, we hebben net ook gesproken in dit programma over omgevallen masten, over gewonden, over gaslekken bij huizen. Dat is zeg maar de andere kant van dat weer. Speelt dat mee in jouw hoofd als jij daar aan de andere kant gewoon een mooie foto staat te maken? Absoluut. En daar gebruik ik onder andere mijn Twitter-account ook voor. Om mensen toch wel ook alert te maken op datgene wat er aankomt. En ook als er echt een zware bui overtrekt. Om ook de regio te benoemen van komend uur of de komende twee uur. Let even op, want het kan toch wel heftig worden in die en die provincie of in dat en dat gebied. En ja, zo kun je zo kun je het ook een beetje voor zijn, de ellende. En ja, er is vandaag best wel wat schade veroorzaakt, wel lokaal. Vooral door windschade. Maar inderdaad, wat jullie zeggen, het is wel heel heftig in sommige plaatsen. En dat probeer je vooraf toch wel aan te geven. En dat is voor jouzelf natuurlijk ook niet ongevaarlijk. Hoe bereid je je voor? Of wat voor maatregelen neem je als je erin terechtkomt eigenlijk? Ja, wij weten vooraf wel ongeveer wat we kunnen verwachten. Tuurlijk, er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren. Het blijft natuurlijk natuur, het blijft het weer. En dat heb je niet helemaal in de hand. Maar ik doe dit nu 12 jaar. En ik ben met een aantal andere maten van mij die ook al een aantal jaartjes meelopen. En dan, ja, de ervaring telt dan wel dat je wel ongeveer weet wat er komen gaat. En bijvoorbeeld bliksemgevaar of niet onder een boom gaan staan met de auto als het losgaat. Want dan kan er dus een boom op je auto vallen. Dat soort zaken, daar moet je wel rekening mee houden. Op wat voor dag besluit een mens om stormchaser te worden? Hoe ontwikkelt zich dat? Ja, bij mij is dat begonnen als kind. Ik heb toen ik 7 was ook een supercell meegemaakt. En dat weet ik nog eens de dag van gisteren. Dat was op de Veluwe in 1998. En toen vielen de hagelstenen van 10 centimeter omlaag. En ja, die vernielden eigenlijk alles. En dat heeft zoveel indruk gemaakt. Dat ik dat door de jaren heen, zich meer ontwikkeld heeft. Dat die interesse steeds groter is geworden. En op een gegeven moment ga je het opzoeken. En ga je ook mensen waarschuwen en je beelden delen en noem maar op. En dat ontwikkelt zich dan in de loop van de jaren tot, nou, toch wel meer dan een hobby misschien. En je vertelde net over situaties die je niet moet opzoeken, zoals onder een boom gaan staan. Maar heb je wel eens in penibele situaties gezeten? Zeker. zeker. Ik heb wel eens een keer een blikseminslag op 20 meter voor mijn neus gehad. En, ja, 20 meter? Ja, die stond toevallig op de camera. Die staat dus op de foto. Die foto circuleert ook ergens op mijn sociale media. Maar wat gebeurt er met je als op 20 meter afstand een bliksem inslaat? Nou, je hoort de stroom zeg maar de grond in lopen. Dat is een heel akelig geluid. Als je weet wat het is, dan... ik ben toen de auto in gevlogen. Maar ik heb wel de camera nog op tijd uitgezet. Dus de bliksem stond er wel goed op. Maar ja, wij hebben wel geluk gehad dat wij geen schok hebben gekregen. Want ja, je hoeft niet direct door de bliksem geraakt te worden. Je kunt ook op een redelijk kleine afstand al geraakt worden, een schok krijgen. En dat was bij ons gelukkig niet het geval. Maar er zijn voorbeelden waar dat wel eens gebeurt. Nog even laatste tip, want als je in je auto zit die door de bliksem getroffen wordt, dan moet je altijd iets wel en iets vooral niet doen, hè? Wat moet je ook alweer wel en wat moet je niet doen? Wat je wel moet doen is vooral de deuren dicht houden even. Ja. En ja, weet je, in principe, als de auto geraakt wordt, dan er gaan verhalen rond dat je bijvoorbeeld tegen een paaltje of aan moet rijden, ja, of zo. Dat maar was het toch? Ja. Ja, maar in principe, kijk, de banden zijn van rubber. En er zijn voorbeelden dat de banden klappen, hè, vanwege de spanning. Maar in principe wordt die spanning wel meteen afgevoerd. En levert dat geen probleem op als je een minuut na een blikseminslag zou uitstappen. Okay. Sommige mensen zitten nu gewoon thuis naar Engeland-Schotland te kijken. Wanneer is Wouter van Beernebeek tevreden? Wanneer ga je naar huis vanavond? Nou, het is nu wel zo'n beetje afgelopen, maar ik woon in Noord-Limburg, dus het is nog een paar uur terug. Doe maar. En dan mogen we morgenavond weer. Nou, gezellig blijven luisteren naar Radio 1. Absoluut. We brengen je wel thuis, Wouter. Komt goed. Goed zo. Dankjewel. Graag gedaan, hè. We gaan nog even naar Engeland-Schotland, Ragnar Niemeyer. Want weer of geen weer, goals of geen goals? Je zei Tom, sorry. Ja, ik zeg weer of geen weer, maar krijgen we nog goals of geen goals? Nee, 0-0 na 73 minuten. Ik begin ook een beetje te twijfelen. Ik heb zelfs even gekeken wanneer werd het voor het laatst 0-0. Want het wordt zelden 0-0. Nou, dat was in mei 1987. Toen Schotland thuis met 0-0 tegen Engeland gelijk speelde. De Engelsen die hebben de bal met aan de linkerkant Shaw, Grealish op de zijkant. Daar stond ooit Sterling. Die is naar de rechterkant verhuisd. Engelsen willen vast wel, maar dwingen zo weinig af in deze tweede helft. En de Schotten, ja, die willen ook wel. Maar die slagen er toch moeilijk in om door de Engelse defensie heen te komen. Grealish meegeven. Shaw is er langs. Harde voorzet. Ongecontroleerd langs Kane. Veel te hard. Het is een vuurpijl die verstuurt. En Kane staat erbij en kijkt ernaar. Toeschouwers denken, ja, dit was een mogelijkheid voor ons. Ja, dat had het kunnen zijn. Maar op deze manier werd het nooit een mogelijkheid. Laat staan een kans. Hij kijkt eigenlijk niet op het moment dat hij de bal speelt. We zagen Rashford zojuist voor Engeland uit het trainingspak gaan. Ook al invaller in de eerste wedstrijd van Engeland. Toen Engeland een goede indruk maakte tegen de Kroaten. En als ik het goed zie is het Harry Kane die van het veld afgaat bij Engeland. Dat vindt hij niet leuk. Hè? Hij is de aanvalsleider van deze ploeg. Hij is toch de grote meneer. Hij is de captain. En Rashford komt er voor hem bij. En hij slaagt er dus weer niet in om een goal te maken. Ja, dat wordt toch wel een dingetje zo langzamerhand natuurlijk. Want het lukt hem moeilijk de laatste tijd. Ziet vanaf de tribune bijvoorbeeld ook David Beckham. We zagen Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson voorbij komen bijvoorbeeld. En alle prominenten die er moeten zijn, die zijn er. En Rashford is er nu dus ook, maar dan binnen de lijnen. Eventjes Billy Gilmore ingeleverd bij Minks. Dus zo. Daar gaat bij Schotland Declan. Nee, dat is McTominay. Die wilde er vandoor. Krijgt een tik. En dus ook een vrije trap voor de Schotten. Het gebeurt allemaal dik. Een kwartier voor tijd. In de 75ste minuut gaat er nog een doelpunt vallen. Hebben ze nog de energie? Kiest een van deze ploegen. Je denkt eerst aan de Schotten. Dan aan de Engelsen ervoor om toch. Misschien wel op de nul te gaan spelen straks. Want een late tegengoal incasseren nu voor de Schotten. Betekent misschien wel dat het dan uit is. Hè? Dat het dan klaar is voor wat betreft ook deze wedstrijd. Daar is de trap van Marshall in de richting van die spits. Van Dijks die maar blijft gaan. Adams blok gezet gebeurt door Tyrone Mings. En zo loopt de bal bij Pickford over de achterlijn heen. En is het nog altijd 0 tegen 0. Het is wat minder geworden vind ik. Wat minder leuk, wat minder voor de goals. Maar intens is het nog altijd als een ding wat zeker is. 0-0 bij Engeland-Schotland. NPO Radio 1. 1 minuut over 10:30, tijd voor Casper Meijer met het nieuws. Na 8 maanden ophokplicht mogen biologische en vrije uitloopkippen weer naar buiten in grote delen van Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. In de rest van het land geldt de ophokplicht nog wel. Het pluimvee zit opgesloten om verspreiding van de vogelgriep te voorkomen. Minister De Jonge vraagt scholen in het mbo en hbo om zich op 2 scenario's voor te bereiden voor het nieuwe schooljaar. Ze moeten rekening houden met een situatie waarin de 1,5 meter maatregel nog volop geldt, en op de situatie dat dat niet het geval is. Half augustus neemt het kabinet een besluit over de maatregelen voor het nieuwe collegejaar. In het Utrechtse Leersum zijn 7 mensen gewond geraakt door het noodweer. Door windstoten in het dorp zijn honderden bomen en daken vernield. Ook zijn er gaslekken ontstaan. Een aantal gezinnen moet de nacht ergens anders doorbrengen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de omstreden mondkapjesdeal met Siewert van Linde zelf voorgesteld, mondeling goedgekeurd en met voorrang laten uitvoeren. Dat zegt de topambtenaar die het akkoord gaf voor de deal van 100 miljoen euro tegen de NOS. Langs de lijn en omstreken. 10:58 betekent het laatste kwartier. Je zei het net al, is ingegaan, Ragnar. En ja, brilstand, hè, noemden we dit vroeger, geloof ik. Ja, dat kun je nog steeds doen. Je hebt het net gedaan, brilstand. 0-0, 77 minuten gespeeld. En het is een beetje tegenhouden voor de Schotten. Gokken op dat ene moment. Daar is die Dijkse weer ingeleverd bij Minks. Jay Adams houdt de bal binnen. Een beetje nonchalant door die centrumverdediger van Engeland naar de buitenkant gekopt. Dan moet je hem echt over de zijlijn koppen. Dat is niet wat hij deed. Armstrong in de ploeg gekomen zojuist voor die jonge Billy Gilmore. Gaat storen. Pickford net op tijd om de bal weg te rammen uit het 5 meter gebied van Engeland. Druk van Schotland met Stuart Armstrong over de breedte gespeeld richting Tierney. Daar is de voorzet van Robertson. En dat is de goal. Nee, weer niet. Een kans voor Jay Adams. En hij schiet hem hard. En ja, wat wild over de kruising heen. Wat voorbij het doel staat hij van Pickford. Als de bal van de linkerkant afkomt bij Robertson vandaan. En eigenlijk heeft Adams geen andere opties dan het maar proberen. Ja, dan is het ook tussen aanhalingstekens. Maar Adams, hij raakt hem echt heel matig die bal. Ik denk ergens op zijn enkel of zo. En dan gaat hij over de achterlijn heen. Nou, dit was een kans. Engeland met Rashford in de ploeg gekomen. Dus voor Kane opnieuw gewisseld bij Engeland. Net als de vorige keer. Hier gaat Reece James aan de rechterkant. In de as van het veld is het Raheem Sterling. Toch weinig gezien. Raheem Sterling met wel wat bewegingen. Draait om de eigen as. En dan nog maar eens een keer. En nog maar eens een keer. Armstrong gek gedraaid. En dan gaat hij over de achterlijn heen. Robertson. Die raakt hem even. Sterling wil een strafschop. Zij zegt de wilde niet aan. En ik denk dat dat een fopduik is. Om Evert maar even te parafraseren hier. Want hij gaat heel gewillig liggen. Er is wel contact, zie ik, op het scherm. Maar ik vind het geen overtreding. Een ongelukkige touché. Laten we het daar maar op houden. En een voet op de schoen. We zagen van de week die penalty, hè, met die voet. Bij die wedstrijd van Denemarken was dat gisteren. Ja, dit is een tikje minder ernstig wat mij betreft. Of wat zeg ik, Denemarken? Ik bedoel natuurlijk het Nederlands elftal. En daar ging hij op de stip. Hier niet. Trap van de keeper van Marshall naar voren toe richting Minks. Gekopt door Phillips. Opgevangen bij de Schotten door McGregor. Nou, McTominay dan. Een paar meter over de middenlijn. Hebben de Schotten het lef ook misschien wel, hè? De moed van William Wallace om vooruit te gaan. Ten strijde te trekken en die goal te maken. Robertson, daar zal het niet aan liggen. Robertson, zojuist al gevaarlijk met die voorzet, geeft hem aan de linkerkant aan Armstrong. Combinatie met Adams, die durft het niet aan. Maar Robertson is vrij. Bal aangeraakt. Wat uitkijken dus voor Pickford. Want er zit een voet tussen bij die bal vanaf de linkerkant van Kelvin Phillips. En een dikke 10 minuten nog. En ik ben Tom, je hoort mij, hè? Ja, ik hoor je. Even benieuwd wat jullie het in de studio nog vonden van dat ene momentje zojuist met Sterling. Het is 0-0 trouwens. Mark van Hintem zat wat twijfelachtig te schudden ook. Ik snap het wel. Ragnar, ik denk dat het een kwestie van interpretatie is van de scheidsrechter. Hij kan hem geven, maar ik vond het ook een minimale overtreding. Maar hij kan hem geven, dus Engeland heeft hier een beetje pech. Maar er gebeurde ietsje meer dan het in eerste instantie leek. Want ja. Het was wel degelijk contact. Ja, goed. Het was gisteren wel echt een penalty hè, bij Oranje. Dit ja, zeker. Want die stond echt vol op zijn wreef. En dit is een lichte. En hij, inderdaad, hij zoekt de overtreding ook Sterling. Maar het was licht. Maar hij kan hem geven. Kwestie van interpretatie. Maar toch, Mark van Hintem, voor de intrede van de VAR hadden wij hier nooit over gesproken. Want nee. Het gevoel zei bij deze actie geen penalty. Ja, 100%. Ben je het mee eens? Ja, helemaal waar. En die VAR, ja, je zegt het terecht, want er is contact. Zit je hier wel eens op te vreten in die zin, dat je denkt, ja... Ja, heel vaak. Heel vaak. Dat is echt zo, want... Ja, je weet, spelers weten dat en maken misbruik van de situatie. Want ze weten dat als ze gaan liggen, dat er naar gekeken wordt. En dat vind ik ook storend in het spel. Nou zie ik deze scheidsrechter, en Björn Kuiper zie ik het ook wel eens doen. Die hoor ik hoor het niet, maar ik denk dat ze dan tegen de VAR zeggen... kop dicht, doorvoetballen. Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik moet zeggen, deze Spanjaard doet het tot nog toe uitstekend. Want het is natuurlijk inderdaad de battle of the battles. En ja. Het is niet uit de hand gelopen. We hebben geen excessen gezien. Dus wat dat betreft doet je het prima. We komen straks bij je terug, Ragnar, uiteraard. We gaan eerst even bij de Formule 1 kijken. Want Max Verstappen en zijn collega's mochten vandaag de baan op om te oefenen op het Paul Ricard-circuit in Frankrijk. Daar wordt dit weekend de 7e Grand Prix van het seizoen gereden. En wie daar dan altijd bij is, wie dat volgt, is Louis Dekker. Louis, goedenavond. Goedenavond. Hoe is die dag verlopen daar? Ach, het is een vrijdag. Daar moet je altijd bij zeggen, dat is nog niet zo verschrikkelijk boeiend. Want je kunt er weinig uit aflezen. Maar Verstappen was snel, Hamilton was snel, Bottas was snel. Het was een dag die ouderwets draaide om Red Bull Racing en Mercedes. De twee topteams op dit moment. En wij kijken dan vooral natuurlijk naar de WK-leider Verstappen. Het blijft toch even onwennig klinken, maar hij is het echt, de WK-leider. En de rivaal, de zevenvoudig kampioen, 4 punten erachter, Lewis Hamilton. Ze hebben allebei natuurlijk een rot weekend achter de rug. In Azerbeidzjan, waar Hamilton een merkwaardige remfout maakte... en Verstappen door een klapband werd geëlimineerd. Maar die twee staan weer op scherp en zijn ook meteen de favorieten dit weekend. Ja, zullen we even luisteren naar die WK-leider? It's still really difficult around here, you know, the track is very open, it's quite windy out there, it's not easy to nail the lap, let's say like that. But yeah, I think overall it's been a good end to the day, so hopefully we can be competitive tomorrow. Ja, dat was Max Verstappen. Red Bull en Mercedes hebben wat geklaagd en gemopperd, Louis, bij de wedstrijdleiding over die curbstones. Wordt daar überhaupt iets aan gedaan? Heeft dat effect, dat gemopper? Effect heeft het wel, maar niet in de zin dat er wat aan wordt gedaan. Want dit is een curieus verhaal, dit. Je hebt in de Formule 1 van die rood-witte stoepjes. Die kennen jullie allemaal wel. Dat zijn de ouderwetse curbstones. Ja. Maar er zijn ook gele. In Engeland noemen ze dat sausage curbs. Dus noem het maar worstenbroodstoepjes. In Nederland hebben we het ook wel eens puddingbroodjes genoemd. Maar dat suggereert dat ze zacht zijn. En dat zijn ze nou net niet. Dus als je daar overheen gaat... dan schrijf je een deel van de onderkant van de auto af. Nou, dat overkwam Bottas, dat overkwam Verstappen. Mopper de mopper, want veel tijd verloren. Ja. En veel schade. Het is ook duur om zo'n vloer te repareren. Dus ze mopperen bij de wedstrijdleiding. Maar de grote grap is dat Red Bull zelf een paar jaar geleden heeft gezegd... we willen eigenlijk track limits. We willen zien waar je de bocht wel en niet mag afsnijden, fysiek. Dus eerst vragen ze erom, dan ligt het er. En dan rij je er overheen en dan ga je klagen dat alles kapot gaat. Ja, daar was de wedstrijdleiding natuurlijk niet echt van onder de indruk. Dus die... welk woord zullen we kiezen? Puddingbroodjes of sausage? In ieder geval, die stoepjes blijven liggen. En dat is maar goed ook, want laten we wel wezen... in Monaco heb je ze niet, daar staan gewoon muren. In Azerbeidzjan stonden ook muren 2 weken geleden. Ja. Dan passen die coureurs wel op. En zo'n worstenbroodje, daar willen ze overheen. Maar dat kan niet, wen er maar aan. Even nog naar die klapband, Louis, want daar is heel veel over te doen geweest. Die kwam uit het niets een beetje. Pirelli, de bandenfirma, moest met een verklaring komen. Daar zijn ze ook mee gekomen. Maar daar is niet iedereen even tevreden mee, begreep ik, hè? Nee, het is een redelijke blamage voor de sport, hoor. Maar het is ook wel weer uit te leggen, want de simpele variant... is die banden, die zijn niet goed. Ik kan me een tweet van Jos Verstappen, de vader van Max, herinneren... die niet omloog. En die ga ik maar niet herhalen, maar het waren in ieder geval flutbanden. En daar rijmt het nog op ook. En daar is het mee begonnen. Maar Pirelli zegt, we hebben alles onderzocht. En het lag niet aan de banden, maar de manier waarop ze gebruikt zijn. Dat is natuurlijk een hele vage term. Waar Max Verstappen vervolgens weer van zegt... dat is vage taal, daar kunnen we niks mee. Zeg nou gewoon wat er aan de hand was. Nou ja... Lang verhaal, kort maken, bandenspanning, daar draaide het om. Hoeveel lucht zit erin? En haal je die bandenspanning naar beneden, heb je meer grip, ben je sneller, maar gaan ze ook sneller stuk. Dat is gebeurd. Maar niemand pakt zeg maar de schuld. Niemand zegt ik ben de zondebok. En de zondebok kon wel eens zijn, zeg ik maar heel voorzichtig, de wedstrijdleiding, de FIA, de Autosportfederatie, die de controle niet op orde heeft. Waardoor teams eigenlijk tijdens een raceweekend redelijk binnen bepaalde marges kunnen doen wat ze willen. En als het fout gaat, zeg je het ligt aan de banden. Ja, heel erg lastig, want Pirelli is niet alleen de bandenleverancier in de Formule 1. Ze pompen er ook nog eens een paar miljoen per jaar in. Dus die zitten ook niet te wachten op de negatieve publiciteit die erbij hoort. Dus het is een spel met alleen maar verliezers. Maar het is natuurlijk des te triester dat een leider in het WK en een leider in de race daardoor 25 punten in het putje gooit. Hè? Nou, we gaan kijken wie de punten Le Point in Frankrijk gaat oprapen dit weekend. Met worstenbroodjes, met banden. Wij gaan het volgen en jij volgt het voor ons. We horen je ongetwijfeld weer. Morgen de kwalificatie, zondag om 3:00 de race. Louis Dekker, dankjewel. 86 minuten gespeeld. Engeland tegen Schotland. Ragnar, ik had 2-0 gedacht vooraf voor Engeland. Heb ik dan Engeland te hoog ingeschat of Schotland te laag? Ja, ben je 25 jaar te laat met die stand. Want dat werd in 96 via Shearer en Gascoigne toen. Ook met blond haar, net als Foden, die al een tijd uit is trouwens. 0-0 is het, 3,5 minuut voor tijd, moet je nagaan. Hè. Er wonen 5,5 miljoen mensen in Schotland. Er wonen er 2 keer zoveel dik, alleen al in Londen. Het is een overtreding die geel oplevert voor O'Donnell. Volgens mij is dit de 3e gele kaart van de wedstrijd. En de 2e voor Schotland. McGinn kreeg er een in de openingsfase. Grealish aangetikt als hij langs zijn tegenstander O'Donnell gaat. Minks. Kreeg een paar minuten geleden ook eentje. 3 minuten nog ietsje meer. Schot hebben gewisseld. En Nisbet gebracht. Een aanvaller van Hibernian. Gekomen voor Che Adams. De man van Southampton. Die wel zijn mogelijkheden heeft gekregen. Wacht op de vrije trap van Pickford. Kijk je naar zo'n Nisbet. Hè? Vorig jaar niet eens op het hoogste niveau gespeeld. Met Hibernian. Hij zat in 2020 nog bij Dunfermline. Overgestapt naar Hibernian. 14 goals in de Schotse Premier League. En nu gewoon op het EK. En, het is nog een paar minuten volhouden. De Schotten hebben zeker niet voor de tactiek gekozen van pakken wat je in je handen hebt. Maar kijken of er nog meer in zit misschien wel. 2,5 minuut voor tijd inmiddels. 0-0. Het gebeurt zelden. Maar het zou nu kunnen met Minks. Die nog wel een keer opent naar Shaw. Shaw gaat de helft op van de Schotten. Is 15, 20 meter over de middenlijn terechtgekomen naar Grealish. Invallen bij Engeland, de eerste vanavond, kan zich nog niet echt onderscheiden. Schotten met McGinn. Hij heeft heel veel meters gemaakt, heel veel vuilwerk opgeknapt. Tussen de linies gebikkeld, getackled. Dat is toch het grootste talent van de Schotten. 20.000 liepen er vandaag rond in Londen. Er waren er geen 3.000 met een kaartje. De rest werd gevraagd om toch vooral niet de trein naar Londen te nemen. Daar hebben ze zich niet aan gehouden. En die 3.000 die er zijn, die maken geherrie. Voor 30.000 man in Wembley. Het is voor eventjes van hun een punt zal voelen als een overwinning als het zo vaak misgaat. En wie weet zit er nog iets in het vat met Dijks aan de linkerkant in het strafschopgebied. Hoge bal ontvangt hij vanuit het middenveld, maar buitenspel. We horen het fluitje van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateo Lajos. Uitstekend gefloten. Een paar gele kaarten heeft het allemaal in toom gehouden. Ja, het fanatisme zit ook met name bij het publiek. Niet zozeer bij de spelers onderling. Natuurlijk is het een speciale wedstrijd voor de Schotten. Die zich in 17-07 zagen afgescheiden van Engeland. Het gaat allemaal ver terug. En ook buiten het stadion was het gewoon gezellig. Zo was het. Supportersgroepen door elkaar richting het stadion. Bier in de hand. Bal over de zijlijn. Nog een minuut te spelen. Plus wat extra tijd. Er is een blessure bij de Schotten. Die met een leeuwenhart hebben gespeeld. En Engeland viel toch vies tegen. Engeland kreeg een van de beste kansen al in de openingsminuten. Een kopbal helemaal vrij voor John Stones. Die ging er niet in voor de ploeg van Southgate. Het moet beter. Het moet veel effectiever. En het moet met andere spelers misschien ook wel de volgende keer. Die roep zal ook wel gaan komen vanuit de tabloids. Altijd kritisch op de bondscoach. De meest hete stoel in trainersland. Die van de England manager. Nou, Sterling vangt hem op in de middencirkel voor Engeland. We gaan zo meteen zien over een tel of 20 hoeveel tijd er nog gaat bijkomen. Armstrong komt niet aan de bal. Engeland heeft met Raheem Sterling met zijn 63ste interland. Met de bal naar Rashford in de as van het veld. Declan Rice aan de rechterkant, halverwege de Schotse helft. Dan aan die rechterkant, stukje verderop, is het Reece James. Hele belangrijke redding nog van hem een keer gezien. Toen hij de bal van Dijks van de lijn afhaalde in de 63ste minuut. Want Schotland had hem kunnen winnen. 2 minuten maar extra. Grealish wil een combinatie opzetten aan de linkerkant. Dat mislukt met Rashford. Dan zit Dijks ertussen. Die man is een soort Duracell-konijn. Die blijft maar springen en gaan. Het is wel Engeland. Declan Rice. En aan de rechterkant is de voorzet van Reece James. Dan is er een scrimmage ontstaan waar uiteindelijk McGinn een eind aan maakt. En dan is er ook gefloten. Niet voor een strafschop, maar volgens mij voor een Engelse overtreding. Declan Rice voor de goal naar die voorzet van Reece James. En dan weggepeerd op het moment dat er volgens mij al was gefloten door Antonio Mateo Lahos. Even was het dreigend, even was het gevaarlijk. En het is een soort rugby wat hier wordt gespeeld voor het Engelse doel. En die Marshall met zijn 36 jaar moest lang wachten om eerst de keeper te worden. Die gooit zich er dan ook nog tussen. En nou, McTominay, ik zit even naar een langzame, nou even een slow motion te kijken wat er allemaal gebeurt. McTominay, gras in zijn gezicht, een beetje verwilderd kijkt hij om zich heen. Het is nog één keer misschien wel Schotland, maar Nisbet houdt de bal niet binnen. We zitten in de tweede minuut van de extra tijd. En dan zal toch Schotland dit voelen als een overwinning. Zie wat mensen op de tribune. Nou, een schietgebedje. Houd dit punt maar vast. Engeland nog niet zeker van de volgende ronde bij dit gelijke spel. De Schotten moeten nog spelen tegen Kroatië. Er kan nog van alles. Daar gaat Grealish. Het zal de laatste keer zijn dat Engeland komt. Ja, er staat niemand aan die linkerkant. Bal kan nog wel worden binnengehouden door Rashford. Grealish, ja, als hij de bal heeft, heb je wel het gevoel er kan iets gaan gebeuren. De man met de afgezakte sokken krijgt hem terug. Zal willen schieten. Heel weinig geschoten van afstand door Engeland en door Schotland. Hij kijkt of er iemand in een betere positie staat. Misschien wel buiten het strafschopgebied. Ja, Minks is niet de man om het te doen. Terug naar zijn ploeggenoot, naar Grealish. Maar dan is daar het laatste fluitsignaal. De felicitaties denk ik toch wel van Southgate voor Steve Clark. Ook assistent bij Chelsea van Ruud Gullit, de bondscoach van de Schotten. Schotten presteren eindelijk weer eens een keertje. Springen en juichen op de tribunes van Wembley. Nou, dit voelt voor hun als iets bijzonders, want zo vaak gaat het mis. En Robertson neemt ook de felicitaties in de ontvangst van wat Engelse collega's. Ze hebben er pikkelhard voor gewerkt. En met een klein beetje geluk hadden de Schotten hem ook nog zomaar kunnen winnen. Nou ja, dan was het morgen helemaal feest geweest. In Edinburgh, in Glasgow en in de rest van al die plaatsen. Ik denk dat dit ook wel goed is voor een biertje of wat vanavond. 0-0. Brengt ons bij de volgende stand in groep D. De Tsjechen leiden daar nu met 4 punten uit 2 wedstrijden. Evenveel als de Engelsen. Maar de Tsjechen hebben een doelsaldo van 3-1 en de Engelsen van 1-0. Kroatië staat dan derde met 1 punt uit 2 wedstrijden en een doelsaldo van -1. En de Schotten met dit punt vierde met ook 1 punt uit 2 wedstrijden en een saldo van -2. Het is nog Kroatië-Schotland, het is nog Tsjechië-Engeland. Het kan nog heel veel kanten op. En de nummer 3 van deze pool kan theoretisch, maar dat is een heel ingewikkeld verhaal, kan het de tegenstander van Nederland worden. Dus ja, en dat kunnen ook nog heel veel landen worden in deze pool. Kortom, we zijn weinig opgeschoten qua duidelijkheid vanavond. Ja, maar dat klinkt wel als een leuke pool, Mark van Hintem. Zeker weten, nee, absoluut. Ja, want als je deze wedstrijd ook weer ziet, ja, we hadden het erover, hè, van zouden die Schotten dit tempo kunnen volhouden? Nou, dat konden ze wel. En met tong op de knieën weliswaar op het eind. Omdat ze ook voorin geen bal meer vast kon houden. Maar Engeland is me zo zwaar tegengevallen. In creativiteit, qua aanvallend opzicht. Ja. Met Sterling, Foden en Kane. Ja, die hebben gewoon gefaald vandaag. En je zei aan het begin, ze moeten zich niet laten meeslepen in dat Schotse spel. Toch gedaan? Of? Absoluut. En ik vond de Schotten, wat ik al zei, ook bij vlaggen gewoon echt proberen te voetballen. Het is niet alleen maar diepe ballen op die twee spitsen. Maar ze hebben ook bij vlaggen gespeeld om een doelpunt te maken. En ze hebben geprobeerd hoog druk te zetten. Ook dat lukte bij vlaggen. Dus ik vond het goed van de Schotten. Sterker nog, misschien wel de grootste kans. Hij heeft misschien ook wel Tim de Wit het zo bekeken. Die zit nog steeds namelijk in Wembley. Tim, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe was de sfeer? Hoe was het om jou heen? Nou ja, ik zat tussen de Engelse fans met name. En die werden toch met de minuut chagrijniger, moet ik zeggen. Met name de tweede helft, waarin iedereen zich begon te realiseren dat het misschien wel eens uit kon draaien op een deceptie. Want zo voelt iedereen dat hier wel die 0-0. En het viel me op, er zaten wat mensen naast me die zeiden, joh, we spelen niet tegen Brazilië, we spelen niet tegen Frankrijk, het is Schotland. En iedereen had natuurlijk op voorhand verwacht van, joh, dat doen we even. Ja, en je zag inderdaad, nou, jullie hadden het volgens mij net al even over, die Schotten die boden echt ontzettend veel weerstand. Die lieten zich duidelijk niet de kaas van het brood eten. En ja, als ik nu naar het Schotse vak kijk, daar viert iedereen alsof ze de Europese titel hebben gewonnen. Dit is voor hen natuurlijk toch een hele morele overwinning, dat ze niet hebben verloren van de Engelsen in Wembley. Kunnen we ons ook al verheugen, Tim, op de krantenkoppen morgenochtend? Want die gaan er altijd meteen in, hè, bij die Engelse ploeg. Ja, zeker. Maak je daar geen zorgen om, Tom. En ik denk toch dat iedereen wel een beetje teleurgesteld zal zijn. Want ja, dat is, in Engeland heb je dat altijd. Hè. Op voorhand zijn er relatief weinig verwachtingen van het Engelse elftal. Maar dan winnen ze de eerste wedstrijd tegen Kroatië. Nou, iedereen is al meteen weer in jubelstemming. Het gevoel van, jeetje, zal het dan dit jaar een keer gebeuren? Football is coming home. Hè. Dat nummer kan je al niet meer. Elke dag hoor je dat honderden keren op straat, op de radio enzovoort. Iedereen begint er weer in te geloven. Ja, en dan is dit de tweede wedstrijd. Waarin het dus toch allemaal niet zo fantastisch is als iedereen de afgelopen dagen dacht. Met name natuurlijk de sterspelers kwamen amper tot hun recht. Harry Kane werd gewisseld. Sterling kwam amper uit de verf. En ja, ik denk dat iedereen dus, en dat zullen we morgen in de media zeker teruglezen, dat iedereen toch wel weer even met beide benen op de grond staat hier. Was het het wel waard, Tim? Denk ik het avondje? Ja, hè? Ik vond het heerlijk, ja. Het kwart van Wembley was gevuld. Hè. Het is het grootste stadion van het land. Er kunnen er 90.000 in, maar liefst. Er waren er 22.500. Waaronder dus maar 2600 Schotten. En ik weet niet of jullie het op televisie merkten, ja, maar voor mijn gevoel was de helft van het stadion wel Schots. Want die hadden echt een stuk meer het naar hun zin dan dat die Engelsen het hadden. En nee, ondanks dus dat het maar dat het dus voor driekwart leeg was, vond ik nog steeds dat het ontzettend sfeervol was op Wembley. En ja, laten we hopen dat Wembley in elk geval ook de halve finales en die finale mag doen. Hè. Daar is natuurlijk veel discussie over nu. Want ja, voorlopig laten ze hier niet meer mensen toe dan dit. Het streven is wel dat ze in ieder geval de helft gaan vullen op Wembley. Ja, en dat is op zo'n prachtig stadion, zo'n prachtig veld ook, hoe het erbij lag. Ja, heb je dat, is natuurlijk een geweldige locatie om dat soort wedstrijden te spelen. Nou, die discussie zal nog wel even voortduren. En daar zullen we jou ongetwijfeld weer over horen. Tim, dankjewel. We zijn er bijna doorheen voor deze avond. Zullen we even vooruitkijken naar morgen, Mark van Hintem? Want dan staat in de pool des doods, staan er weer wedstrijden op het programma. Hongarije tegen Frankrijk en Portugal tegen Duitsland. Ik denk dat je daar wel naar uitkijkt. Ja, dat wordt de wedstrijd van de dag voor mij. Duitsland zeker heeft verloren de eerste wedstrijd van Frankrijk, dus die moeten. Ja, die moeten. Ik vond ze ook zwaar tegenvallen, moet ik zeggen. Dus, en Portugal was sterk, dus dat wordt een hele mooie. Ja, Portugal 3-0 gewonnen van Hongarije, de eerste wedstrijd. Wat gaat Duitsland ondernemen morgen om daar punten te pakken, denk je? Ja, de druk zit er natuurlijk op. Ze zullen moeten. En ja, dat, je weet dat dan de Portugezen juist in het voordeel zijn. Hè? Die zullen lekker inzakken en op de counter gaan spelen. Met natuurlijk Ronaldo als attractie weer. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat ze het heel moeilijk gaan krijgen morgen. Nou zijn we met voetbal altijd romantisch. En dan denken we Duitsland, altijd goede ploeg. Dat is altijd goed om te zeggen. Maar als je gewoon naar de uitslagen van de laatste 5 jaar kijkt van het Duitse elftal, is het eigenlijk best merkwaardig dat ze bij de favorieten genoemd worden. Ja, ik vind ze ook geen favoriet. Wat ik nu gezien heb, vind ik ze niet bij de favorieten horen. Dan vind ik meer Italië en Portugal bijvoorbeeld daar. En wat ontbreekt eraan? Want het aan instelling en dergelijke ontbreekt het ook bij Duitsers nooit meer. Hebben ze gewoon te weinig klasse? Ja, vooral voorin. Ik vind scorend vermogen missen ze. Müller is natuurlijk ook de grote man geweest de laatste jaren. Maar is ook een beetje over de heel. Teruggehaald, hè? Teruggehaald, inderdaad. Dus je ziet dat daar, dat het daar ontbreekt. Heb jij een absolute favoriet dan richting de eindzege? Dat is heel gevaarlijk in deze fase. Ja, wat ik nu gezien heb, vind ik Italië gewoon het beste. Omdat zij qua organisatie heel goed staan. Maar ze hebben ook voorin natuurlijk 2 kanjes lopen. En ik vind dat ze heel goed voetbal spelen. Het is geen betonvoetbal. Ze spelen echt voetbal. Dus Italië op dit moment nog. 6 punten, 6 doelpunten voor, 0 tegen. Ja. Het zijn aardige statistieken. Morgen dus om 3 uur Hongarije tegen Frankrijk. Dan om 6 uur de wedstrijd Portugal tegen Duitsland. En dan in de groep E morgenavond om 9 uur Spanje tegen Polen. Spanje moet daar ook aan de bak. Kortom, gewoon hartstikke leuk nog weer. Mark, ik wil jou in ieder geval bedanken. Mark van Hintem, Out International, hier weer aanwezig om ons bij te staan en bij te praten. Ook al was het 0-0, laat Rachter het ook horen. We hebben een leuke avond gehad. Genoten. We hebben genoten. Het was een leuke 0-0, Tom. Een mooie 0-0. Een intense 0-0. Goed, na de brilstand is het altijd tijd voor de laatste man. De laatste man. We sluiten altijd af met onze laatste man, en dat is Diederik. Ja, vanavond opnieuw een onhandigheid van koning Willem-Alexander. Gisteren natuurlijk al dat handenschudden in Den Haag op straat. En vanavond heeft hij waarschijnlijk per ongeluk een café geopend in Rijswijk. En daar zijn toch wat klanten op afgekomen. De koning heeft daar in de chaos van dat moment een happy hour georganiseerd met karaoke en een Sound of Music sing-along. Dat was eigenlijk niet meer te voorkomen. En later is het uiteindelijk wel naar buiten gegaan. Maar daar was toch ook weer even een onhandig moment toen hij in het voorbijgaan een festival organiseerde met 20.000 bezoekers en op het hoofdpodium optredens van de Kings of Leon, Simply Red en Chef Special. Had niet moeten gebeuren. Dom, onhandig, onnodig ook. Hè? Zeker Simply Red. Maar ja, misschien ook niet helemaal te vermijden. Dat was Diederik. Daarmee komen we aan het einde van deze vrijdagavond-uitzending. Nou ja, het EK gaat alsmaar door. Alles gaat eigenlijk alsmaar door de komende weken. Het is dus zinnig aan die krantenkoppen van morgen te denken. Hebben we enig gokje, Mark? Een Engelse krantenkop van morgen? Fire. Fire. Fire them. Oké, okay, ja. Nou, de toon is gezet. Goed, dit was hem zo meteen op deze zender natuurlijk met het oog op morgen. Gepresenteerd door Koen Verbraak. Ik wens u een fijne avond nog. Mooie avond. Let een beetje op elkaar. NPO Radio 1 podcast. Sinds corona was hij er ineens. Doorhout. De term doorhout. Ik denk dan aan een oude dode boom, geveld door de storm. Waarmee bedoeld wordt de mensen uit de risicogroep. Het doorhout, hè? Sommige mensen voelden zich een beetje weggezet. Ik heb het gehoord, maar ik dacht, het gaat niet over mij. In de podcast Doorhout praat Mieke van der Wij over het leven na corona. Ik kan me niet per se identificeren met de term doorhout. Toch voelde ik me wel aangesproken en ook zeker was ik er heel boos over. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Doorhout. Een villa met een eigen zwembad. Of toch liever een charmant boutiquehotel? Gun het jezelf. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. 100 jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Lila. Zwart. Oker. Wit. Taupe. Blauw. Wil je er samen wel uitkomen welke kleur je nieuwe interieur moet hebben? Dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl swipe je eenvoudig door de mooiste interieurs die je ook direct kan laten bezorgen. Geef je huis wat Vonk. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1.